آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم الحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صل على نبينا صل على محمد پڑھیے صل على شفیعنا صل امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام الحمد للہ عز و جل ربیع النور شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے مل کر شامل ہو جائیں اور کلام مل کر پڑھنے اور سننے سے قبل تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں تمام اسلامی بھائی آگے تشریف لے آئیں اور مل کر جھوم جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سرائے میں شامل ہو جائیں کہ یہ نور آ گیا نور کا صبح سے بات یہ ہوئی قیامت مرحبا دیدار قیامت مرحبا اٹھا کر آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا گدا تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے دال فضل کا اور جھوم کے بولو مرحبا کاکی آمد مرحبا کاکی آمد مرحبا باغ طیبہ میں سبحانا خون پھولا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستا را نور کا بولو نا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا میرے سردار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو پرچم میں رنگ کر بولو بابا ذرا اونچا بولو بابا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا چاند جھک جاتا کی بھر انگلی کر قصیدہ نور کا بولو نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو پرچم اٹھا کر بولو پرچم اٹھا کر بولو میرا کر بولو بابا ذرا اونچا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا صادق

بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا جو بھی رہے تھے انہیں نائی بونے تھام لیا جو بھی رہے تھے انہیں نائی بونے تھام لیا جو بھی رہے تھے انہیں نائی بونے تھام لیا جو کھینچتے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں جس چین شاہ بالا کی آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی بولو مرحبا لب چوم کی بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لال زبان کریم سے نوری سنو گے لال زبان کریم سے نوری سنو گے لال زبان کریم سے نوری یہ بیضا جود کے دریا بہانے آئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیچھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جھوٹ بولو مرحبا پل کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا ساحل کی آمد مرحبا باطل کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عرشی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا آسمی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا عابد کی آمد مرحبا ساجد کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا داتا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا صلوا على الحبيب مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى بڑا مسرور ہے دل بڑا مسرور ہے دیوا نو کی توبہ عید دیوا نو کی توبارا ربیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرا ذرا سب جگہ کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ سرکار کی نام مرحبا دلدار کی نام مرحبا نام مرحبا داتا کی نام مرحبا مکی کی نام مرحبا دنی کی نام مرحبا سور کی نام مرحبا جانا کی نام مرحبا بابا کی نام مرحبا مکی کی نام مرحبا دنی کی نام مرحبا مکی کی نام مرحبا بابا کی نام مرحبا جافی کی نام مرحبا سرکار کی نام مرحبا دلدار کی نام مرحبا کی نام مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ سب شرن منع جائز نہیں ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی بھی تو مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری میں کھانا یہ سب جائز ہو جائے گا. الحمدللہ 1431 سن ہجری کے ربیع النور شریف کی آج چوتھی شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ اس میں خصوصاً ہمارے جامعات اور مدارس المدینہ جامعات المدینہ کے اساتذہ طلبہ وغیرہ کی شرکت کی ترکیب تھی اور پورے ملک میں انشاءاللہ بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جامعات المدینہ ہے وہاں بھی انشاءاللہ اساتذہ طلبہ وغیرہ امید ہے کہ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پا رہے ہوں گے مدنی چینل کے ذریعے. انشاءاللہ بے شمار گھروں میں مدنی چینل اس وقت دیکھا جا رہا ہوگا. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہو ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیں. سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. اور مرتے دم تک اس جنگ میں سیز فائر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جنگ جاری رہے گی. جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. محبتوں کے چور محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. اب یہ آج بیان میں کچھ کلیت پر گفتگو ہوئی تھی. آپ نے بچوں کی کلیت کے حوالے سے روایت بھی سامنے آئی تھی کہ کلیت رکھ لیا کریں. تو اب اس پر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کلام نہ ہو سکتا تھا. تو ذہن تھا کہ اگر کچھ کلیت کے موضوع پر آج کچھ نہ کچھ آپ کی یادداشت کے مطابق کچھ ارشاد مدنی پھول عطا فرما دیں گے. کلیت سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اس دور میں کنیت سے پکارا جاتا تھا, جس طرح ہم لوگ نام سے پکارتے ہیں. تو پہلے عرف اور رواج یہ تھا کہ عام طور پہ کنیت سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے. تو بعضوں کی کنیت کا تو یہ حال ہوا کہ اصلی نام ہی بھول گئے, جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, کہ ان کا نام یعنی کہ محدثین بھی اب طے نہیں کر پا رہے کہ واقعی کون سا نام تھا, اگرچہ عبد الرحمن پر کافی محدثین کا اتفاق ہے, لیکن بہرحال اختلاف ہے اس میں کہ اصل نام آپ کا کیا تھا. تو اسی طرح اور بھی جیسے ابو بکر, یہ بھی کنیت ہے. اور یاد دلائیے آپ حضرات کو زیادہ, ابو تراب, یہ تو مولا علی کا نام مشہور ہے لیکن تھے ابو تراب, ان کی کنیت ابو تراب بھی ہے, ابو الحسن بھی ہے, ابو الحفظ, ابو الحرس, ابو الحفظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے, ان کا بھی نام نہیں پتا, بس ابو امامہ لکھتے ہیں. ابو دردہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو پہلے بار پکارنے میں بھی آپس میں جس طرح ہم پکارتے ہیں الیاس, اے عمران, تو وہ کنیت سے پکارتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت کس کس کو معلوم؟ سب کو نہیں معلوم. ابو القاسم, قاسم کا معنی ہی بابا بتا دیں ہمارے مدنی چینل کئی ناظرین کو بتا چل. سبحان اللہ, قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. سے آپ کے شہزادے کا نام قاسم تھا اور آپ بھی قاسم ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قاسم ہیں, اور خود فرماتے بھی, بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے, میں ان عطاؤں کا قاسم ہوں. قاسم مانے تقسیم کرنے والا, میں اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں, بانٹتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کے بھی قاسم ہیں اور رزق کے بھی قاسم ہیں, بلکہ جو بھی نعمت جس کو ملی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے ملی, انہی کی تقسیم کے ذریعے ملی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور شعر ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا, رب ہے قاسم, اے رب ہے موتی, استغفر اللہ, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ موتی ہے عطا کرنے والا, موتی مانے عطا کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, یہ عطا کرنے والا ہے, اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بانٹا, تقسیم فرمایا کہ اسی کا رزق ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, لیکن عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کنیت رکھنی چاہیے. میں نے بھی اسی سنت کی نیت سے اپنی کنیت ابو بلال رکھی, تو اپنے بیٹے کی نسبت سے رکھی, بیٹے کی نسبت ضروری نہیں ہے, تو ابو کے دو معنی ہے, یعنی یہاں پر ابو ایک تو باپ کو بولتے ہیں, تو میں ابو بلال ہوں, میں اپنے بیٹے بلال کا باپ اس نسبت سے, اور ابو کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ والا, یعنی وہ صفت یا اس سے اس کی نسبت ہو, جیسے کہ بلال والا, ابو ہریرہ, تب اس کے ایک معنی اگر یوں کرتے کہ بلی کا باپ تو یہ جمے گا نہیں نا, تو یہاں والا, بلی والا, بلیوں والا, آواز نہیں آ رہی, یہ نماز میں بھی تکلیف ہوئی ہے انشاءاللہ. میں نے جو عرض کیا وہ سمجھ آ رہی ہے, کم آ رہی ہے آواز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب اس سے رکھواؤں گا, اس سے رکھواؤں گا, الیاس ملے گا تو اس سے کنیت رکھواؤں گا, تو اس میں صدیاں گزر جائیں گی, یعنی ظاہر ہے کہ مشکل ہے یہ کام. تو آپ اپنے طور پر اپنی پسند کی کنیت رکھ لیجئے جس کو رکھنی ہو, کہ میری کنیت بہت مہنگی ہے, میرا رکھنا بہت مہنگا ہے. مثلاً درس نظامی والے دستار بندیاں کرواتے تو ان کو بھی 12 ماہ مدنی قافلے کے سفر کی فیس ہم لگاتے ہیں تو کنیت الیاس دے گا ورنہ پھر آپ رکھتا ہوں. تو اسی طرح جو 12 ماہ کا جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں نا وہ سمجھو ایک طرح سے میرے خاندان کے افراد ہیں. تو سمجھ ایک طرح اسکر اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. تو یوں اب اپنی اولاد کی بات تو آدمی رکھتا ہے تو یوں ایک طرح سے مطلب سمجھو کہ میرے یعنی کہ مقرب ہے مجھے اچھے لگتے ہیں 12 ماہ والے 25 ماہ والے وقف مدینہ والے یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب جو یعنی کہ کماؤ پتر ہوگا وہ باپ کو اچھا لگتا ہے. جس باپ کے 5-7 بیٹے ہوں اب کچھ بعض بیٹے آوارہ گردی کرتے ہوں گے ایسے کھیلتے کودتے ہوں گے تو ایک آدھ بیٹا ایسا ہوگا جو دکان کو سنبھالتا ہوگا اور خوب دھندا کرتا ہوگا باپ کی مانتا ہوگا تو آپ سمجھ جانا کہ باپ اس سے زیادہ پیار کرے گا. ایک یہ نفسیات ہے ایک آدمی کی تو اس سے آدمی دور ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ 12 ماہ سفر کرنے والے یہ کماؤ پتر ہیں اپنے تو ان کو کنیت دے دیتا ہوں میں جب موقع ہوتا ہے تو. تو اس لیے آپ بھی کماؤ پتر بن جائیں نہ پتر بھی اور کماؤ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 12 ماہ کی سب اس طرح نیت رکھیں لیکن دیکھیں جب 12 ماہ سفر کرنے تو پھر کنیت مانگنا تو اس لیے کہ اب بھی نیت کرتے ہیں ہم دے دو تو پھر وہ اس کا تجربہ بہت ہے. ہاتھ اٹھوا اٹھوا کر میں نے اتنے جب میں جا کر بیانات کرتا تھا نا علاقوں میں اتنے ہاتھ اٹھوائے کہ مبالغہ کروں تو میرا خیال ہے 12 میل تک ہمارا اجتماع پھیل جائے اتنے لوگ آ جائیں اگر سارے ہاتھ اٹھانے والے دل بھی اٹھائے ہوتے تو سب پہنچے نہیں مطلب پہنچتے نہیں. تو آپ 12 ماہ سفر کر لو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنت سے محروم رکھنا کیوں سنت موقعہ نہیں ہے گناہگار نہیں ہوگا لیکن ایک سعادت تو سنت کی نیت سے رکھے تو ثواب ملے گا ورنہ سارے ثواب نہیں ملے گا. تو کنیت اپنی اپنی اب اپنی پسند کی رکھ لیں جیسے آپ کسی کو ماہ ربیع النور پسند ہے تو ابو ربیع یہ نیت کنیت رکھ لیں. کسی کو ماہ رمضان سے بہت پیار تو ابو رمضان رکھ لیں اپنی کنیت. ایک مثال دی غوث پاک سے بڑی انسیت ہے تو ٹھیک ہے آپ ابو غوث رکھ لیں ابو غوث ابو الغوث کیا ہوگا ترکیب ابو الغوث کنیت رکھے تو ابو الغوث ابو الغوث غوث والا. میرے غوث پاک کی کنیت کسی کو یاد ہے کسی کو نہیں اگر پوچھوں تو پتا چلے کہ کیا تھی تو آپ بولو گے غوث اعظم. پوچھنے پر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمجھے ہوتے ہیں زور سے چلا کر ایک حصہ میں بول دے ماشاء اللہ جامعہ المدینہ کے صحیح بھائی ابو محمد ماشاء اللہ. میرے غوث پاک کی کنیت تھی ابو محمد الحمدللہ. اگر ان کی لسٹ آپ کے ذمہ دار اسلام بھائی مجھے بھیج دیں نا ان اسلام بھائیوں کی تو انشاءاللہ میں کنیت لکھ کر بھیج دوں گا انشاءاللہ میں 12 ماہ والوں کے لیے میں حاضر ہوں کنیت دینے کے لیے. تو ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیں یہ مطالبہ آپ سوچ لیں کہ مناسب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ مدنی مذاکرہ ہوگا نا ہمیں وہ انداز اختیار کرنا ہوگا کہ جو دنیا بھر میں مدنی چینل پر اگر دیکھ رہے ہیں جو ان کی بھی دلچسپی کا سامان ہو ان کو جو مدنی مذاکرے میں اس وقت آپ کے ساتھ مدنی چینل پر شریک ہیں جی تو ان کی کنیت کے حوالے سے ان کو بھی اپنی کنیت رکھ لینی چاہیے. صرف یہ شور کا اجتماع کے لیے تو ہے ہی نہیں جی ہاں میں جو بھی ناظرین ہیں وہ بھی کنیت رکھیں بلکہ ناظرات اگر ہیں عورتیں بھی تو رکھیں گی نا کنیت اسلام بہنیں بھی تو ان کی بھی کنیت وہ بھی ابو رکھیں گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. کیا کنیت امت جیسے امت العزیز تو امت الکریم ہے نا امت امے بھی آتا ہے یہاں سے، احمد تو میں نے کنیز امے دادا ابھی تو میں بولا اور بھول گیا، اب بھلک کر امے کر کے وہ امے کے معنی ہے ماں، تو اما کیا ام نسبت کے لیے بھی آتا ہے کیا امے رمضان اصل؟ اچھا اب جیسے کہ ام رمضان اور اس کا کوئی بیٹا رمضان نہیں تو رکھ سکے گی؟ ہاں ابھی طے نہیں ہو پا رہا، تو اپنے بیٹے کے نام سے رکھ لے، اپنی بیٹی کے نام سے رکھ لے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، سنت کی نیت کر لے، تو اس طرح بہنیں بھی اپنے کسی بیٹے بیٹی کے نام سے چاہے تو ام لفظ لگا لیں، ام سلمہ تو ابو سلمہ بھی تھے، تو ہمارے یہاں سلمہ لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے، سلمہ وہ ام سلمہ تھی، وہ ام المؤمنین تھی، اور وہ ابو سلمہ تھے جو وفات پا گئے، ہے نا وفات پا گئے نا، وہ تو صحابی تھے، تو یاد نہیں ہے، غالباً صحابی تھے، غالباً اچھا اللہ اعلم بالصواب. ام الخیر، ہاں ام الخیر غوث پاک کی امی جان کی کنیت تھی، ام ہانی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، جہاں سے ام ہانی، ہاں ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی تھی، ہاں اور ام حبیبہ یہ ام المؤمنین تھی، ام کلثوم سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے اس مدری مذاکرے کے لیے الحمدللہ سوالات کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آئیے جو ریکارڈ شدہ سوال ہیں ان میں سے کسی ایک سوال کو سنتے ہیں. میرا نام محمد الطاف اتاری خان گڑھ ڈویژن شاہ جمال سلام مدنی کا عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے میلاد شریف کا جو ثواب ہے کسی اور کو فائز کر سکتے ہیں؟ آخری حصہ تو سمجھ میں آیا ہم. سوال تو اتنا ہی تھا، ذرا دوبارہ سنا دے یہ سوال ہمیں. میرا نام محمد الطاف اتاری خان گڑھ ڈویژن شاہ جمال پنجاب مدنی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے میلاد شریف کا جو ثواب ہے کسی اور کو ارسال کر سکتے ہیں؟ خان گڑھ سے یہ سنائے بھائی، نام بتایا کچھ؟ اشفاق بھائی خان گڑھ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں مدنی مذاکرے میں ٹیلی فون کے ذریعے، ان کو مرحبا کہتے ہیں. میلاد شریف کا ثواب ایصال کرنے کے تعلق سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، کوئی سا بھی عمل ہو جس پر ثواب ملتا ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. نہ پانچوں نمازیں جو جسے ہم فرض کی پڑھتے ہیں فرض نمازیں، ان کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جشن ولادت کی جو ہم نیاز کریں یا خوشیاں منائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر طالب ثواب ہو کر، تو اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، نماز کے احکام جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا وہ لے لیے، اور مکتبۃ المدینہ نے الگ سے فاتحہ کا طریقہ رسالہ بھی شائع کیا وہ بھی حاصل کر لیجیے. اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مایوس نہ ہو، انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جائیں اور وہاں سے رسالہ چاہے تو اب اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں یا اسی پر پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. اگلا سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد سے محمد زاہد بات کر رہا تھا. میں مطلب تنظیم دعوت اسلامی تحریک کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ, اور ممکن کہ ایک بہت بڑی ٹیم ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے, اور دعوت اسلامی کا جو آپ نے سفر شروع کیا تھا شہید مسجد کھارا در سے, الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اب آپ اس کے بعد دعوت اسلامی کو کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں, اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. آپ بھی سمجھ کیا سوال ہے؟ حیدرآباد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد سے محمد زاہد بات کر رہا تھا. میں مطلب تنظیم دعوت اسلامی تحریک کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ, اور ممکن کہ ایک بہت بڑی ٹیم ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے, اور دعوت اسلامی کا جو آپ نے سفر شروع کیا تھا شہید مسجد کھارا در سے, الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اب آپ اس کے بعد دعوت اسلامی کو کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں, اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دعوت اسلامی شروع ہوئی تو وہ چھوٹی تھی, مختصر یہ ہمارے زاہد بھائی نے حیدرآباد سے یہ فون کیا, بہت چھوٹی سی تھی مختصر سی تھی. اور اب یہ دعوت اسلامی الحمدللہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے مدنی چینل کے ذریعے, بلکہ مدنی چینل کے پہلے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں عام ہو چکی تھی, تو اب مدنی چینل کے ذریعے مزید عام ہو گئی, تو بہت اس کو پر نکل آئے, اس کا اتنا پرواز ہو گئی اس کی. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزید آپ کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائی میرا بس چلا تو انشاءاللہ ہم چاند میں بھی جا کے فیضان سنت کا درس دیں گے. اتنا تو مطلب ہے نا کہ سرا ہی نہیں ہے, کام تو کرنا ہی ہے کہ چاند بھی آخر دنیا میں شامل ہے نا. بابا یہ آپ کی جو اس وقت جو آپ نے کلام جو کیا نا چاند پر بھی دینا جائے, ایسا محسوس ہوتا ہے جو میڈیا جو اس وقت لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور جس طرح چاند کی طرف دنیا کے لوگوں کی پیش قدمیاں جاری ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ کہیں ایسا نہیں کہ آگے جا کے چاند بھی آباد ہو جائے اور وہاں بھی فیضان سنت کے درس ہو. لیکن انشاءاللہ بابا یہ دعا کیجئے کہ جو سب سے پہلا درس ہو وہ فیضان سنت کا درس ہوگا انشاءاللہ. وہ لیکن دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ نماز کے رخ پڑھو گے, قبلہ رخ کا کیا تعین ہوگا, وہ دارو چہلے سنت بھی تو ہوگا وہاں. اچھا پوچھ لیں گے ان سے کہ چاند میں نماز کس طرف پڑھیں گے منہ کر کے, زمین پر تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. ہاں بھائی اس کا جواب ہو ہی جائے, ابھی بتا دیں یا پھر تشریف پر بابا ابھی بتا دیں, اس پر ہم پوچھ لیں گے تو آپ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں کب چاند پر فیضان مدینہ بنے گا. ابھی آج بھی اگر اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو بھائی تعمیر ہوتے ہوتے تو دیر لگے گی. وہ چاند ہے پتہ نہیں چاند پہ کس طرح کیا بنے گا, لیکن انشاءاللہ بابا آپ ہوں گے, اذان بھی ہوگی, درود و سلام بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, جشن ولادت بھی منائیں گے, جشن ولادت بھی منائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی, مروا مصطفیٰ کی دھومے بھی ہوگی, اور وہاں بھی یہی جملہ یہی شعر پڑھیں گے, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ, نبی کا جھنڈا برکتوں والا, نبی کا جھنڈا رفعت والا, نبی کا جھنڈا کتنا پیارا, نبی کا جھنڈا جھنڈا, نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کہتی تھی گل گل میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گل گل میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر ورا گئے بڑے اوج پر میرا اب مقدر, بڑے اوج پر مقدر میرے گھر رسول خدا گئے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر ورا رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ساری فضائیں, اٹھی چار سو رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ساری فضائیں بدائیں, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں, وہ شفاعت روزے جزا گئے. یہ کہتی تھی گر میرے گھر میں خیر ورا آ گئے. یہ سن کر سخی آپ کا آستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ, یہ سن کر سخی آپ کا دامن پسارے ہوئے سب زمانہ, ہوئے سب زمانہ, نواسوں کا صدقہ نگاہ کروں, نواسوں کا صدقہ نگاہ کروں, تیرے در پہ تیرے گدا گئے, نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم, نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم, نواسوں کا صدقہ نگاہ گدا گئے. یہ ظلمت سے کہہ کہ دیر اٹھا لے کہ ہر طرف اب اجا یہ ظلمت سکے دو کہ دیر اٹھا لے کہ ہر طرف اب اجالے اجالے اجالے اجالے کہا جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر ابھی دے خدا گئے نکیرے جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا موسا سنا کر موسا سنا کر اٹھو اب اٹھو بیٹا نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے ہیں اٹھو بیٹا نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر رسول خدا گئے صلوا علی الحبیب بابا چلے تھے ہم چاند اور جشن ولادتی خوشیاں منانے کے لیے الحمدللہ منائیں گے انشاءاللہ بابا کاش انشاءاللہ عز و جل تو دیکھیں بابا وہ مسئلہ رہ گیا کہ وہ نماز کہاں دیکھ کر پڑھیں گے اے کس سمت نماز پڑھیں گے چاند پر اگر نماز پڑھنی پڑ گئی تو ہم قبلہ رخ نماز پڑھیں گے اب یہ کہ یہ کعبہ زمین پر ہے تو اصل مسئلہ یہ کہ کعبہ بے شک زمین پر ہے لیکن جہاں نماز پڑھتے نا تو وہ کعبے کی سمت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کعبے کا جو چار دیواری شریف ہے اس کا نظر آنا تو شرط ہے نہیں یہاں ہم کو کہاں نظر آتی ہے اس کا رخ مطلوب ہے اور اس کا رخ جو ہے نا وہ تحت الثرا سے لے کر عرش معلا تک ہے یعنی پوری فضا جو ہے نا کعبہ یعنی قبلہ رخ ہے یہ یعنی کہ جہت کعبہ ہے جہت قبلہ قبلہ سمت تو آپ کو شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایک کعبہ اور بھی ہے کس کس کو معلوم ہے اچھا معلوم ہے آپ لوگوں ایک کعبہ اور بھی ہے اے تھوڑوں کو معلوم ہے یہ ہمارا جامعت المدینہ کے طلبہ ہے نا کل تو ان کو تو مگر ان کو بھی نہیں معلوم ہے سب کو سب کو معلوم ہے بیٹے بیٹے طے کر لیا سب کو معلوم ہے واہ چلو ایک کعبہ اور ہے اس کا نام کس کو معلوم ہے ماشاء اللہ ایک کعبہ ہے اور اس کا نام ہے بیت المعمور اس کا طواف کون کرتا ہے معلوم ہے فرشتے جس طرح مکہ مکرمہ میں جو کعبہ شریف تشریف فرما اس کا طواف ہم لوگ کرتے ہیں تو اس طرح فرشتوں کا بھی کعبہ ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں اس کا نام ہے بیت المعمور وہ کس علاقے میں کون سے شہر میں معلوم ہے سمجھ جائیے تب کنفیوز ہو گئے وہ بیت المامور جو ہے نا یہ زمین پر نہیں ہے, یہ اوپر ہے. کتنی اوپر ہے یہ نہیں پتا مجھے. عرش ان ساتوں آسمانوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ساتوں آسمانوں کے وہ اوپر ہے. اور اس کی سیدھ جو ہے نا, یہ جو مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ شریف ہے نا, عین اسی کی سیدھ پر وہ بیت المامور ہے. اب اس سمت میں, ان دونوں کے بیچ میں جو سمت بن رہی ہے, اس سمت میں اپنے کو نماز پڑھنی ہے. تو چاند تو بہت پیچھے رہ گیا, تو یوں چاند پر بھی اگر ہم بالفرض اگر چلے بھی گئے تو یوں سمت معلوم کر لیں گے. کعبہ شریف اور یہ درمیان کی جو سمت ہے, تو اصل جو ہے نا وہ نماز کا قبلہ, تو اس میں چار دیواری شرط نہیں ہے. کعبہ تو اولیاء کرام کے استقبال کے لیے جانا بھی اس کا ثابت ہوا ہے, ثابت ہے, بعض اولیاء کرام کے استقبال کے لیے اس کا جانا ثابت ہے. اچھا, اس کا مسئلہ بھی بارش میں لکھا ہے کہ کعبہ اگر کسی کے استقبال کے لیے گیا ہو تو اس وقت نماز کا کیا ہوگا. اچھا, پھر ایسے بھی حالات پیدا ہوا کہ کعبہ معدوم ہوا ہے, یعنی یہی چار دیواری جس کو ہم کعبہ بولتے ہیں, جو بنا ہوا ہے, بڑا مقدس مقام ہے, اس کے جلووں میں بڑی کشش ہے, اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے, اس کا طواف بھی نصیب ہو اور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نصیب ہو. اچھا, تو کعبہ شریف ایسا بھی ہوا, سیلاب آئے اور اس کی بڑی تاریخ ہے, تو وہ معدوم ہو گیا. یہاں تک کہ ایک بلبلا, پانی کے بلبلے کی بنیاد پر پھر وہ کعبہ تعمیر ہوا, کہ وہ کعبے کی سمت, وہ کعبے کی بنیاد تھی. خیر, تو اب یہ کہ وہ چاہے تشریف لے جائے کہیں کعبہ, سمت وہی رہے گی نا, تو اسی سمت میں نماز پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ یوں چاند پر بھی ہم نماز پڑھ لیں گے, فیضان مدینہ کی محراب بنا لیں گے اس طرف. تو یہ بڑا ایک جذبے کی باتیں, محبت کی باتیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم چاند پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. چاند پر جانا کوئی کمال نہیں ہے, یہ نہیں کہ سائنسدان چلے گئے تو کوئی کمال کر دیا. وہ بہت پہلے, برسوں پہلے, دارالعلوم امجدیہ میں اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے عرس پاک کے سلسلے میں ایک وہ مشاعرہ تھا, اس کا مصرعہ طرح تھا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, غالباً یہی مصرعہ طرح رکھا گیا تھا اس میں. اس پر علماء نے اور عام شعرا نے کلام لکھے تھے, وہ اس میں سنائے تھے. تو اس میں شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمۃ اللہ القوی بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے بھی کلام لکھا تھا. تو ان کا شعر مجھے بڑا پسند آیا, بڑی پیاری بات انہوں نے اپنے شعر میں ارشاد فرمائی. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, کنفرم نہیں ہے کہ گیا کہ نہیں گیا, ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو, سائنس دان کہتے ہیں کہ گیا, تو گیا ہو تو انکار کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے کہ چاند پر کوئی نہیں جا سکتا, ایسا نہیں ہے, جا سکتا ہے, یہ بھی ایک سیارہ ہے, کرا ہے. تو ہم کہتے ہیں, کہیں گے احتیاطاً, گیا ہی گیا, کنفرم کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے, تو جب تک کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, اور کوئی کہتا ہے کہ گیا تو بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک شہرت ہے اس کی سب تک, ٹھیک ہے گیا. تو کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, تو اس نے کیا بڑا کمال کیا. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا تیبا کا سلطان گیا. یعنی چاند تو کروڑوں میل پیچھے رہ گیا, میرے آقا اس کو تو کہاں چھوڑ کر اوپر تشریف لے گا, عرش اعظم سے بھی اوپر تشریف لے گا. بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, وہ قصیدہ معراجیہ میں, ستم کی یا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی راہ گزر کی, ستم کیا کیسی مٹکٹی تھی کمر وہ خاتون کی راہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. شاید سمجھ نہیں آئی کو عرض کرتا ہوں. سل چاند جو ہے نا چاند پر دھبے ہیں داغ دھبے. آپ غور سے کبھی دیکھنا چاند کا فوٹو دیکھنا تو اس میں آپ کو دھبے نظر آئیں گے. چاند کلیئر نہیں ہے دھبے اس میں. وہ دھبے جو ہیں نا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی اس کو سوچکا نہیں پڑا. یہ سوچکا ہماری زبان کا لفظ ہے تو اب رات کافی گزر گئی تو یہ ہوتا رہے گا. تو چاند کو مطلب یعنی کہ وہ سوجھی نہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی. یہ محاورے اعلیٰ حضرت نے محاورے بہت استعمال کیے اشعار میں محاوروں کی بھرمار ہوتی ہے. تو چاند کی مت ماری گئی تھی تو اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی. ورنہ اگر وہ جب میرے آقا ہمارے گزر رہے تھے نا تو اس گزرگاہ سے تھوڑی سی گرد وہ چاند کسی طرح بھی حاصل کر لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس کے داغ دھبے مٹ جاتے. اب یہ مانا پیش نظر رکھتے ہوئے سنیے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی راہ گزر کی ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی راہ گزر کی اٹھانا دایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ چاند بھی ان کا صدقہ کھا رہا ہے. جی ہاں چاند انہی کے نور سے روشن ہے. جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا اس پر تو مطلب ہے کہ وہ اپنا کلام لکھا ہے. وہ ایک مشہور رباعی ہے غالباً. صلی اللہ تعالی علی محمد نور القمر جس میں آتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر بے وجہ کل منیر لقد نور القمر نور لا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے. یا صاحب الجمالوں کے معنی یہی یا رسول اللہ. پھر مسئلہ یا کا ہے ندا کا ہے نا تو وہ ندا کرتے تھے. تو اے حسن و جمال والے صاحب الجمال و یا سید البشر اور اے تمام انسانوں کے سردار من وجهك المنير لقد نور القمر اے وہ کہ جس کے مبارک چہرے جس کے نورانی چہرے کے پرتوں سے جس کے چہرے کی سے نور لے کر یہ چاند ستارے سیارے سب روشن ہیں. من وجهك المنير لقد نور القمر یہاں خاص چاند کا تذکرہ ہے کہ جس کے مطلب کہ چاند ہی زیادہ چمکتا ہے. سورج تو چمکتا ہے لیکن سورج کی چمک کو اتنا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اس سے تشبیہ نہیں دی جاتی چمک سے کیونکہ اس میں گرمی بہت ہوتی ہے چاند ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اے وہ جس کے چہرے زیبا کی چمک دمک لے کر چاند چمک رہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه آپ کی توصیف و ثنا آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر القصہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں, کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق ہے, اللہ تو ایک ہے واحد و یکتا ہے, تو تمام مخلوقات میں آپ ہی سب سے افضل ہیں. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے, آپ ہی کا مرتبہ ہے. الحمدللہ. تو چاند جو ہے نا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تو سرکار کی مطلب یعنی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان بڑی پیاری بات کہہ گئے. آسمان گل تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر یہ چاند جو ہے آپ کے چہرے زیبا کا نہیں, آپ کے جسم منور کا نہیں, آپ کے قدم مبارک کے بھی تلوے کا اگر نظارہ کر لیتا نا, اس کی زیارت کر لیتا, تو روزانہ ان آسمان اگر آپ کے تلوے کی زیارت کر لیتا, چاند نہیں آسمان, اگر آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے کی زیارت کر لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے مبارک پاؤں کے تلوے پر نچھاور کرتا, قربان کرتا. یہ محبت کے ایک انداز ہے. چاند اگرچہ ایک ہی ہے, یہ انداز ہے محبت کے. تو چاند ہو, سورج ہو, ستارے ہوں, ان سب کا وجود جو ہے نا یہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں, سب انہی کا طفیل ہے, یہ سب کچھ انہی کے لیے بنائے گئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو دہان ہے, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا اس بزم ان کا ملا, دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم ان کا بزم ان کا. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اجتماع ذکر و نعت میں یا اس طرح عموماً بیان یا اجتماع وغیرہ میں عموماً لوگوں کے یہاں اسپرے کیے جاتے ہیں, خوشبو والے اسپرے ہوتے ہیں, تو اس طرح مطلب کہ دوران اجتماع جب بیان یا اس طرح کی ترکیب ہو تو لوگوں میں اس طرح اسپرے کرنا کیسا, خوشبو کا اسپرے؟ جی ہاں, خوشبو ڈالتے ہیں, پھینکتے ہیں خوشبو, بعض اوقات اسپرے کرتے ہیں. جی یہ کیسا, اب میں بر مفتی فیصلہ کرے گا. جیسے مجھے جائز تو نہیں لگتا جب کوئی عالم قرآن و حدیث بیان کر رہا ہو, اس وقت تو نہ بات کرنے کی اجازت ہے, نہ ٹیک لگانے کی اجازت ہے, نہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے. جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی بھی حرکت کی اجازت نہیں ہے, نہ اٹھ کر جانے کی اجازت ہے. تو مجبور ہوتا ہے اور معذور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب اسپرے کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی توجہ یقیناً بٹ جائے گی. اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ فلاں چیز کھانا حلال ہے, تو وہ پھٹ وہ ایک دم آیا اسپرے منہ پہ تو وہ حلال کا حرام سمجھے گا, یہ امکان ہے تو حرام سمجھے, غلط فہمی ہو جائے. تو ایک تو یہ اس کے ایسے موقع پر اسپرے کرنے کی ممانعت کی وجہ, جو مطلب میں حکم نہیں لگا سکتا, اگر میں حکم لگا سکتا تو میرے نزدیک کوئی جائز نہ ہوتا, کیونکہ یہ سیدھی بات ہے. مطلب اب آداب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بیان کے کہ اتنے سخت مطلب آداب ہیں. یہ آپ لوگ جو کرتے ہیں نا ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھے ہوئے, سب حضرات نے بہت سختی سے منع فرمایا, تو گستاخی قرار دیا ہے ان حرکات کو. تو یہ دوسروں کی مطلب ہے سننے میں رکاوٹ ہے, اور کتنوں کے لیے وہ رکاوٹ کا باعث ہے, یہ تو ہے اس کا یہ مذہبی اور دینی نقصان. اب دوسرے کے منہ پہ ڈالتے ہیں, جب یہ سن سن کر کے ڈالا جاتا ہے نا تو یوں میں دیکھتا ہوں یوں ہو جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں اسلام بھائی, ایک دم چونک جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, یوں منہ ڈھانپ لیتے ہیں, یہ سب دیکھتے ہوں گے. تو اس کا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ اسی طرح مجھ پر بھی کسی نے وہ یوں عطر چھڑکا تو وہ چلا گیا میری آنکھ میں. یہ غالباً ان دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ حج کا قافلہ ایئرپورٹ جا رہا تھا, یہ سورا بننے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اب جو مجھ پر گزری ہے میں اس کی کیا تفصیل بتاؤں, یہ میری الٹی آنکھ میں گیا تھا, میری آنکھ ابھی تک ڈسٹرب ہے, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہو, ابھی تک ڈسٹرب ہے آنکھ. وہ دھڑا دھڑ سا بھائیوں نے پانی ڈالا ہے, اب کیا وہ ثواب کے لیے ایسا کرتے ہوں گے کرنے والے. اب اس میں ظاہر ہے کہ سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جس طرح ڈالتے چہروں پر, میں نہیں سمجھتا کوئی اگر اب جیسے کوئی آنکھیں بند کر کے ناتخوانی ہو رہی ہے سرکار کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے, وہ تصور بن جائے کہ آقا کا اس نے یا سبز گمت کا تصور بن کے وہ نعت شریف سن رہا ہے جھوم جھوم کر, آنکھوں سے اشک رواں ہیں اس کے, اور ایک دم سے اس کو کر کے وہ اسپرے کیا, کیا اس کی دل آزاری نہیں ہوگی, دل خوش ہو جائے گا, جھوم جائے گا اور اس کے آنکھوں سے کیا پردے اٹھ جائیں گے, گنبد خضرہ کا جلوہ نظر آ جائے گا اس کو. آپ بتائیے کہ کیا اس طرح کو اسپرے کرے تو آپ کو مزہ آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ آپ خود چلو ہم عوامی عدالت میں فیصلہ کریں اس مسئلے کا. آپ نے کس کس کو مزہ آتا ہے جب یوں اس طرح اسپرے ہوتے ہیں جسموں میں تو, اور منہ پہ چہرے پہ پھس پھس کر کے ڈالا جاتا ہے, کس کس کو مزہ آتا ہے؟ ایک کو مزہ آتا ہے تو تم اپنی بوتل ساتھ لایا کرو, ٹھیک ہے, اور منہ پہ ڈالا کرو, اور کس کس کو مزہ آتا ہے؟ تو ایک نے شاید غلط فہمی میں ہاتھ اٹھا دیا, ہو سکتا ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, کسی کو بھی مزہ نہیں آتا. تو اب بتائیے کہ اچھا کس کس کو ایزا ہوتی ہے اس سے؟ مجھے تو ہوتی ہے. اچھا ایزا ہوتی ہے نا, تو مسلمان کو ایزا دینا کیسا؟ جب اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ایزا ہوتی ہے, اب کوئی اگر ایسا شوقین ہے اس میں یہ کرنے کا تو وہ فیصلہ کر لے کہ وہ ثواب کا کام کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا. یہ کر کے مسلمان کو ایزا دینا اس کی کتنی سخت وعید ہے, دس سخت گناہ. تو اے اب اس میں تو مسئلہ حقوق العباد کا بھی آ کر کھڑا ہو گیا. جس نے میری آنکھ میں عطر ڈالا میں نے اس کو معاف کیا, بے شک وہ مجھے نہ ڈھونڈے, وہ توبہ کر لے. توبہ تو کرنی پڑے گی نا, اگر قصدن ڈالا ہے تو خیر اس بیچارے نے قصدن نہیں ڈالا ہوگا نہ, جو اس طرح اسپرے کرتے چھڑکتے وہ قصدن ایزا نہیں دیتے بیچارے, لیکن اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا, آدمی سوچے کہ کسی کے منہ پہ اتر پھس پھس کر کے ڈالے. بہتوں کو الرجی ہوتی ہے, بعض چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. اس میں بیٹھو گے جن کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہوگی, خوشبو سونگنے سے نزلہ ہو جاتا ہوگا, ناک بند ہو جاتی ہوگی, ایسا کوئی حصہ ہے بھائی جس کو خوشبو سے ناک بند ہوتی ہے؟ دیکھو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو اب اس طرح کے اسپرے میں خوشبوئیں ہوتی ہیں, اب کسی پر ڈالنا, ایک بار میں سنہری جالیوں پر حاضر تھا, برسوں پرانی بات ہے, تو ایک آیا کر کے اس بیچارے نے اسپرے سینٹ الکوہلک ڈالنا شروع کر دیا. اب جو اس وقت مجھے کوفت ہوئی میرا دل جانتا, وہ غریب سواب سمجھ کے کرتا ہوگا, سنہری جالیوں پر کہیں نہیں چھوڑ دی, کوالٹی ہوتی ہے, یہ ایک مخصوص ایک طبقہ ہے اس کثرت بکثرت نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بےچارے وہ شاید ثواب سمجھ کر کرتے ہیں, تو چلو ایسوں کی غلط فہمی دور ہو جائے, مگر ایسے لوگ کہاں اپنے یہ بیانات سنتے ہوں گے, مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے, وہ جاتے بھی ہیں جلسوں میں اجتماع تو وہ کرتے رہتے ہیں, تو یہ سن خود بھی نہیں سن پاتے, ہم تو ڈوبے سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تم کو بھی نہیں سننے دیں گے, تو اس طرح بےچارے, تو اس میں کوئی ثواب کی امید نہیں ہے, بالکل کوئی امید نہیں ہے, بلکہ مجھے تو گناہوں کے پہلو نمایاں نظر آ رہے ہیں, جو میں نے اپنی تکلیف کا آپ کو بتایا, اس طرح بہت سو کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی, آپ سب نے ہاتھ اٹھائے گا, ہم کو ایزا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, تو اب یہ کہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کہیں دوسرے جلسے میں جا کے کروں تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, تو ایسا نہیں ہے, مطلب یعنی کہ ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے. اب سردی کا موسم ہے اور وہ ہوتا پانی, پانی میں ڈالی ہوتی خوشبو, تو سردی کے موسم میں کسی کے منہ پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چھڑکو بےچارے کی جھرجری آ جائے گی, ویسے تو اس کا مطلب نہیں گرمیوں میں چھڑکے, گرمیوں میں بھی نہیں, کسی پر نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے آپ اپنے ہاتھ میں ایک نہیں دو اسپرے رکھ لیں, وہ ایک حصہ میں ہاتھ اٹھا آپ دو اسپرے لے کر آنا اور یوں پس پس پس کرتے رہنا, ٹھیک ہے جس کو آپ کو سمجھانا ہو خود ہی آپ کو سمجھا دے گا, تو اس لیے مہربانی کر کے ناراض بھی کوئی نہ ہو اور توبہ بھی کرنی ہوگی, اور اکلی بعد اس میں تو مجھے شامل ہو گئے ایسا لگ رہا ہے کہ جن جن کو آج تک ہزاروں لاکھوں کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے ایک ایک کو ڈھونڈ کر سے معافی مانگنی پڑے گی, ایسا لگ رہا ہے, وہاں کہتا چہروں کے نشانے باندھے جاتے ہیں, ٹارگیٹ لے کر کیا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں امت کا فائدہ ہو, دل جوئی ہو, دل خوش ہو لوگوں کے اور دل راضی ہو, اور علل اعلان مطلب یعنی کہ کیونکہ یہ اعلانیہ اگر یہ گناہ ثابت ہوتا ہے, مجھے تو یہ گناہ لگتا ہے, میں حکم نہیں لگا رہا کیونکہ بظاہر یہ کہ اس سے تکلیف ہی ہوتی ہے, مجھے نہیں لگا کسی کو سرور آتا ہو اس سے اور اس سے مزہ آتا ہو, عطر کپڑوں پر لگایا جاتا ہے, آدمی بوتل نکالتا ہے یوں کر کے لگاتا ہے, درشی پڑتا ہے, یہ پش پش کر کے تو کوئی نہیں چھڑکتا اپنے اوپر, ہاں اسپرے سینٹ لوگ یوں چھڑکتے ہیں تو اپنے اوپر چھڑکتے ہیں نا, کسی کے چہرے پر تو نہیں چھڑکتے, یا اس احتیاطی سے تو نہیں چھڑکتے کہ اس کے چہرے پر جائے, ڈالے گا تو کپڑوں پہ ڈالے گا زیادہ سے زیادہ, تو ایک دم کھڑے کھڑے کوئی بیٹھے ہوئے پر ڈالے گا تو زیادہ اس کے چہرے پر جائیں گے, اس کی آنکھوں میں اس کے اثرات جائیں گے, پتہ نہیں کتنوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہوں گی, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ میری آنکھیں کیوں خراب ہو گئی, اور کیونکہ اتنا آنکھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا, آپ ذرا آنکھ میں قطرہ ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں, یا ناک میں قطرہ ڈالنے اتنے کا آپ کو سمجھ پڑ جائے گی کیا ہوتا ہے, تو جو لگانے کی چیز کپڑوں پر تو وہ اس کو چھڑکنا اس طرح اسپرے کے ذریعے تو نہیں ٹھیک, اب گلاب کی وہ گلاب دانی آتی ہے اس سے لوگ چھڑکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو بھی دیکھا کہ اس میں بھی جب چھڑکا تھا لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں بعض لوگ, تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک کو اس کی تکلیف دی جائے, ہاں آپ عطر کی شیشی رکھ لیں ٹھیک ہے, جس کو لگانا لگائے, کو واضح صورت قرار نہیں دیا جائے گا, ہاں جو چہرے کا نشان اگر باندھتا ہے اس کو کیا کہیں گے, ہاں تکلیف ہوگی تو اس کو گناہ کہیں گے یا نہیں, کیونکہ اس کی خوشبودار پانی جب اس کے چہرے میں جائے گا آنکھوں میں جائے گا, وہ بالکل میں دیکھتا ہوں یوں کرتے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ ان کو تکلیف ہو رہی جب ہی تو ورنہ تو یوں آئیں گے, ہے خوشبو لگاتے ہیں جب تو آپ کو ہاتھ پہ لگاتے ہوں گے تو بعض اوقات آپ دوسرا ہاتھ بھی بڑھا دیتے ہوں گے اس میں لگا دو, تو ہاتھ میں لگانا خوشبو یہ سمجھ میں آتا ہے, اور جس کو الرجی ہوتی ہے وہ نہیں لگانے دیتے, ہاتھ میں بھی نہیں لگانے دیتے, خوشبو سے الرجی ہوتی ہے بازوں کو, الرجی ایسی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی, ابھی ایک دو دن کی ہی بات ہے, حیدرآباد میں ایک گھر میں وہ کچھ ختمل کی دوائی رکھی, ختمل کی دوائی رکھ کر وہ بچے جو تھے وہ بےچارے سوئے, سو گئے بچے, سو گئے گھر والوں نے دوائی رکھی تھی, ختم لوگ غریب لوگ ہوں گے بےچارے, باب المدینہ واقعہ, اچھا باب المدینہ ہی کا واقعہ تازہ واقعہ, اچھا اب کیا ہوا اس کا گیس اسی تھیلی اس دوائی کی, اور اس دوا سے اس کے دوا کے اثر سے تین بچے وہاں بیچارے سوئے ہوں گے. آٹھ سال کا بچہ یعنی کہ بچوں کو لے گیا اسپتال میں, ٹھیک ہے, آٹھ سال کے بچے نے دم توڑ دیا, دو سال کے بچے نے بھی دم توڑ دیا, گھر لائے تو وہ گھر پہ آگے سن دم توڑ دیا, اور چار سال کا آخری اطلاع تک میری اسپتال میں بھی ہے الرجک, اس کو الرجی ہوگی, ان بچوں کو نہیں برداشت کیا, بعضوں کو اسکن الرجک ہوتی ہے, بہت سی چیزوں سے ڈسٹ الرجک ہوتی ہے, ڈسٹ یعنی کہ مٹی اڑتی ہے تو ان کو الرجی ہوتی ہے, تو آخ شروع کر دیتے ہیں, اور بعض ایسے پاور فل ہوتے ہیں مرچوں سے بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا, یہ مرچوں کی دکانیں لے کے بیٹھے ہی ہوتے ہیں نا جوڑیا بازار میں, دیکھے ہوں گے تو کچھ نہیں ہوتا, ہم گزرے ہیں تو ٹھیک کے شروع ہو جائیں, تو ہوتا ہے برداشت کیا, تو اس لیے مطلب یہ کہ تو اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اس کو واضح طور پہ چھڑکنے کو گناہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ اس سے بہرحال بچا جائے, اور جس کو ایزا ہوئی اور ایزا پہنچائی ارادتاً اس کے منہ پہ ڈالا, تو منہ پہ ڈالا یہ کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ منہ پہ ڈالنے سے تو ایزا ہوگی, ابھی پانی کا وہ چلو لے کر میں منہ پہ ماروں گا کسی کے تو وہ ناراض ہی ہوگا اور خوشی سے جھومے گا تو اس کو تکلیف ہی ہوگی, تو مسلمان کو تو وہ تیز نظروں سے گھورنے والی ایزا دینے والی نظروں سے دیکھنا بھی ناجائز ہے, تو حدیث شریف میں سراحت ہے, تو اس لیے وہ کہ اس سے بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے احتیاطاً, اور جن جن مسلمانوں کا پتہ ہے کہ بھائی ان کو تکلیف میں نے چہرے پہ مارا تو اندر اسٹوڈے تکلیف ہونی ہے, تو ان سے معافی مانگنی چاہیے. ایک ذمہ دار کا بابا آپ کی گفتگو سے ایس ایم ایس آیا کہ اس طرح اسپرے کرنے سے ایکو والے سسٹم بھی میرے سامنے جل گیا تھا. لو بھائی کوئی چھڑک رہا ہوگا تو ایکو سسٹم جل گیا, اور انہوں نے میرے سامنے جل گیا, اس کے سامنے جل گیا, تو اب یہ کہ ایسا نہ کیا جائے, ایسا جو بھی کرتے ہو کبھی آپ کرتے ہو تو نہ کیا کریں, بعض لوگ ابھی جیسے کہ میں نے یہ بھی دیکھا اجتماعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں جگ لے کے پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ہمارے کیمرہ مین بتا رہے ہیں کہ اس سے کیمرے کو بھی نقصان, کیمرے کو بھی نقصان پہنچتا, تو اس میں ثواب کہاں سے ڈھونڈے گا آدمی یار, ثواب کمانا یہی کیا ایک ہی کام رہ گیا تو ثواب کمانے کا, جس میں ثواب کی کوئی مجھے تو دور دور تک امید ہی نظر نہیں آ رہی, گناہ منہ کھولے نظر آ رہے ہیں کہ شاید یوں گناہ ہو جائے تو یوں گناہ ہو جائے تو یوں گناہ ہو جائے, اس لیے مہربانی کر کے آئندہ کوئی کرے بھی نہ تو آپ انفرادی کوشش کریں, مطلب اس طرح کی کوالٹی کے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ مانیں, تو پھر بھی اگر آپ سمجھا سکتے ہیں محبت سے پیار سے دلائل دے کر, مدنی چینل دکھاتے رہیں انشاءاللہ, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, امیر سنت کی بھی باتیں براہ راست سن لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کل کے ایک اسلام بھائی کا بھی ایک ایس ایم ایس آیا, سردار آباد ایک اسلام بھائی کے حوالے سے مجھے بھی ایس ایم ایس آیا کہ ایک ڈاکٹر کا ہی ایس ایم ایس ہے کہ وہ گھر گئے ہوں گے رات کو, تو جس طرح لوگ گھر پہ جا کے رات کو فلم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس طرح ٹی وی پر فلم دیکھ رہا تھا کہ اسی میں مطلب کہ ریموٹ سے خود بٹن آگے پیچھے کرتے کرتے چینل اوپر نیچے گئے تو مدنی چینل نظر آ گئے, المدینہ, اس میں میں نے دیکھا کہ امیر سنت کا بیان چل رہا تھا مذاکرہ, کہتے ہیں کہ جب تک امیر سنت نے وہ شعر نہیں پڑھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, یعنی جب تک امیر سنت نے مجھے سلایا نہیں میں سویا نہیں, اور میں مدنی چینل دیکھتے تھے سو گیا, اس کے بعد میں نے فلم نہیں دیکھی, فلم سے توبہ کر, فلم دیکھی نہیں, دیکھنا چھوڑ دیا, تو یہ دیکھیے مدنی چینل کی ایک ایسی بار کہ مدنی چینل کی بھول بھول میں دب گیا بٹن, ہاں بابا لیکن وہ بھول بھول میں مدینے کی راستے چل پایا بابا, جاری رہے گا انشاءاللہ, تو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کریں آپ, عام, ہاں بالکل, روز کے بارہ, روز کے بارہ, روز کے بارہ اسلامی بھائیوں کو آپ دعوت اس طرح دیں کہ اس کو آمادہ کریں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے, اور پھر کتنی پیاری برکت دعا اتار, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار. تو میرے تمام اسلامی بھائی جو مختلف یہ کہاں کہاں نہ جانے مورمن آباد اور یہ منڈی اور پبا اتنے ایسے میں سارے وہاں الحمدللہ طلبہ جمع ہو کر اسلام کے مذاکرے میں بھی شاید شریک ہیں, تو وہ سب کے سب نیت کرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کرے انشاءاللہ روزانہ کم از کم 12 کو مدنی چینل ایسے دیکھنے کی دعوت دیں کہ وہ مدنی چینل دیکھ لیں انشاءاللہ عزوجل. جزاک اللہ ماشاءاللہ. تو 12ویں شریف میں یہ اپنے مستقل نہیں 12 ربیع النور شریف تک روزانہ کم از کم 12 کو دعوت دیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ مستقل کہیں گے تو پھر ایک دن بھی شاید نہیں کریں گے. 12 تاریخ تک یہ بس میری مدنی فیس لے لیں کہ انشاءاللہ 12 ربیع النور سے روز کے 12, کیا پتہ آپ کی دعوت پر کوئی مدنی چینل آن کرے اور نمازی بن جائے, اس کی تقدیر بدل جائے, بلکہ کافروں کو بھی دعوت دیں, نون غیر مسلموں کو دعوت دیں. کل کی بار تو سنا دو. جی الحمدللہ یہ کل کی بات ہے کہ مدنی مذاکرہ ختم ہوا, ہمارے یہاں رات کے 1:30-2 بج گئے تھے تو مذاکرہ ختم ہو گیا. مدنی چینل کی مجلس کے پاس جو ایک وہ فون ہے موبائل فون 03026626786, تو اس پر ملتان سے ایک شخص کا فون آیا اور کہا کہ میں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا تھا, تو اس پر جو آپ کے حضرت صاحب ہیں ان کا مذاکرہ چل رہا تھا تو وہ دیکھا, تو میں غیر مسلم ہوں اور یہ مذاکرہ بھی ختم ہوا ہے, تو میں نے پھر انہوں نے ایس ایم ایس کیا اور ایس ایم ایس پر انہوں نے اظہار کیا, پھر ان کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ مدنی مذاکرہ دیکھا, تو الحمدللہ مجھے مطلب مجھے ایمان لانا ہے تو برائے کرم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے, تو الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھا کر توبہ کرا کر اس کو اسلام میں داخل کر لیا الحمدللہ. تو یہ مدنی چینل کی باہر ہیں کہ یہ بھائی تو باہروں کی باہر ہیں نا, الحمدللہ ایمان نصیب ہو جائے, ایمان نصیب ہو جائے ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ بابا ابھی جو یہ بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کی باہر بیان کی تو ابھی کس طرح ایک اور ایسا میں آیا کہ ابھی گھر میں مدنی مذاکرے میں جب نعت پڑی گئی ہے بتا رہے ہیں تو اچانک بہت بینی بینی خوشبو آئی, اللہ اللہ سبحان اللہ ابھی کی بات کہہ رہے ہیں, جبکہ ہم میں سے کسی نے بھی خوشبو نہیں لگائی, سب حیران ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اللہ اللہ فیضان مدنی چینل انشاءاللہ بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. نعت خوانو. بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, اعلی حضرت کا شعر نا پڑھو تو شعر یاد ہے. بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, ایسی خوشبو پھولوں نے بسائے ہیں تمہارے گیسو, ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سبحان اللہ. اللہ اللہ یہ دیوانہ ہے ماشاء اللہ. ہاں یہ چھٹک رہے تھے نا, یہ توبہ کر رہے ہیں. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ تو بہت پرانے اسلامی بھائی اپنے بھائی, جن جن کو دیکھو جن جن یہ اسلامی بھائی جو ابھی فرمارے اس پر چھڑک رہے تھے, یہ سعادت مند ہیں توبہ کر رہے ہیں, ان کو میں آپ کو درخواست کرتا ہوں مدنی چینل میں بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی, جن جن کو ایزا پہنچی تکلیف ان کو معاف کر دیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ 11-12-13 ربیع النور قافلے میں سفر انشاءاللہ. وہ خالی یہی سبحان اللہ. دیکھو سعادت مندوں کی بات ہی ہو رہا ہے, ورنہ بعد ایسے ہوتا ہے کہ ضد چڑھ جائے منع کرو تو. الحمدللہ تو ان کی ہمت ہے نا سامنے بھی آگے دیکھو ماشاء اللہ مرحبا. ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا, یقیناً شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے, یقیناً شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. یہ شاعر نے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے لکھا ہے, یہ سنا ہے میری سمجھ میں آ نہیں رہا آقا نے کس کو شرمندہ کرنا ہے, وہ بھی ندامت کا اظہار کرے تو کیا آقا جو ہماری یہاں بھی پوشی فرماتے ہیں. تو یقیناً شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, یقیناً شرم والوں کو وہ شرم یا نہیں کرتے. آپ تو آج مدری بار سبحان اللہ, اس پر تو قافلے کی پہلے خوشخبری دینی پڑے گی زبردست, مت باروں کی بار باروں کی بار مدینہ مدینہ ہو جائے, مدینہ مدینہ مکہ مدینہ میٹھا مدینہ پیارا مدینہ مدینہ ہی مدینہ ہو جائے. گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور شریف مدنی قافلہ کون کون سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہیں ابھی ساروں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لو اندر والوں کو بھیجا تو پیچھے ان کو تو اپنے ناتخوانوں کو بھیج رہے ہیں اس بار اپنے دونوں انشاءاللہ ناتخوانی کریں گے, کوئی نہیں آئے گا تو ہم پڑھیں گے ناتخوانی, میں ناتخوانوں کو بھی بھیج رہا ہوں انشاءاللہ مجھے دیکھو میں کون کون اطاعت کرتا ہے پتہ چل جائے گا. تو میرے سے چار پانچ ناتخوانوں نے تو تحفہ بھی لے لیا الحمدللہ, انشاءاللہ سارے ناتخوان چلے جائیں گے. نگران شورا کو تو میں جانے نہیں دوں گا قافلے میں, مجبوری ہے میری, آپ سمجھتے کیوں نہیں جانے دیتا, اور میں سست ہوں تو میں بھی جا نہیں پاؤں گا قافلے میں, کھاما کا کیوں بولوں میں جاؤں گا, تو اس لیے ہم کوئی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم دونوں ناتخوانی کریں گے اور مدنی چینل پر وہ براہ راست چلتی رہے گی. تو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ سب مدنی قافلے میں سفر پہ جاؤ ٹھیک ہے, تو وہاں مدنی چینل پر ہمارے مدنی چینل پر آپ جشن ولادت کا یہاں کا جشن دیکھ لیں. یہ مدنی قافلوں کی جو آپ نے اس وقت جو تیاری کتھا کی ہوئی ہے اس پر تو ناتے پڑیں گے انشاءاللہ, ایسا ہو جائے گا کہ جہاں جہاں جہاں جہاں مطلب کہ یہ مدنی جشن ولادت کی ابھی وہ دھومیں نہیں ہوئی ہوں گی کبھی کسی سال, ہمارے مدنی قافلے جائے گا بابا وہاں بھی دھومیں مچا دیں گے, وہاں دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. ناتخوانوں کا اس میں بڑا حصہ رہے گا, تو ناتخوان کی ایک الگ کشش ہوتی ہے, تو اپنے علاقوں میں تو الحمدللہ جلوس نکل ہی رہے ہیں جشن ولادت کے اور دھومیں مچی رہی ہیں, تو آپ نے قافلے کی شکل میں جا کر دوسرے علاقوں کی رونق بڑھانی ہے, وہاں اجتماع ذکر و نعت ہوں گے تو اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے, وہاں جو جلوس مرحبا کی دھومیں مچانے نکلیں گے اس میں آپ نے سفر کرنا ہے, اس میں نکلنا ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ انشاءاللہ کیونکہ ہم جشن ولادت کے اس مزید جشن کو بڑھاتے چلے جانے کی ہماری خواہش ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. منانا جشن میلاد النبی ہر کس نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہر کس نہ چھوڑیں گے, سے پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, چاہو مانگ لو دروازہ رحمت رحمت خدا ہے آج جو چاہو باغ لو درواز ہے رحمت خدا ہے آج کھلا ہے ہاتھ میں جانی ولادت کی گھڑی ہر چیز نہ چھوڑیں گے تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہر چیز نہ چھوڑیں گے تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہر چیز نہ چھوڑیں گے خدائے پاک کی ہستی کبھی ہر چیز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی خوب خوب آ رہے ہوں گی تو ابھی جلدی جلدی سارے مدنی قافلوں کی جہاں اسلامی بھائی سو مدنی چینل پر نیت کہہ رہے ہیں وہ تیاری باہر سنانے جا رہا ہوں ہاں تو آج ابھی ابھی ابھی جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اسی کی باہر ہے نعت خوان کی ترکیب تو بنا لوں گا بابا بالکل ہاتھوں ہاتھ چلو بھائی کون کون نعت خوان گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور کو ان کو تحفہ غوثیہ غوثیہ رنگ کی پین ماشاءاللہ ہمارے ناتھواں بدنی قبلوں میں سفر کی نیت کر رہے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور شریف اب نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاء اللہ اور ناتھواں ہر جگہ کیونکہ اب جس کو مدنی چینل کا شوق ہے بولے وہاں مدنی چینل پر میں نظر نہیں آؤں گا تو اپنے شوق کو تھوڑا دبائے یار کبھی اخلاص سے بھی ہو جانا بغیر اس کے اس کا مطلب ہے نا کہ مدنی چینل پر جو آتا ہے اس کو اخلاص نہیں ہوتا یہ اس کے دل کی بات ہے سوچ لے اپنے دل میں تو اگر چور کے بیٹھا ہو تو کان پکڑ کے نکال دے اور گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور کو تھوڑے آدمیوں میں ناطا نہیں کر لے کبھی یوں بھی تو ہوئے نا جشن ولادت سبحان اللہ نعت خوان ہو تین دن سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ سامنے سامنے لے بھی رہے ہیں دس بوسیاں کر بھی رہے ہیں پھر تین دن دے رہے ہیں ان کو تو وقت یہ تو ان کو یہ مل جائے تو یہ تو بارہ بارہ ماں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے بابا کے ہاتھ سے قلم ملے اور بابا کی دس بوسی ملے کون بارہ ماں کے لیے تیار ہو جائے گا بابا یہ دیکھیے تین دن ماشاءاللہ ہمارے باپو بھی تیار ہو گئے سبحان اللہ بابا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے کہ باپا کے ہاتھ سے قلم اور دس بوسی مل جائے یہ تین دن کے لیے تیار ہے ہمارا ماں کے لیے تیار سبحان اللہ واہ واہ واہ سبحان اللہ اب تو کچھ کرو یار جلدی جلدی کرو یار یہ ہماری شخصیات مدنیوں کو اجازت ہے ماشاء اللہ تین دن گیارہ بارہ تیرہ چلو مدنیوں سبحان اللہ ہمارے مدنی سائم ہے بھی تین دن کے لیے سبحان اللہ عبد مدنی قافلوں کی نیتوں کی بار آئی فیضان مدینہ میں سبحان اللہ جلدی سنتوں تربیت کے واسطے کر لو نیت سنتوں کی تربیت سفر کرتے کراتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر ماشاء اللہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کال پر بھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون کہاں سے حضور میں محمد وقار عظیم اتاری پٹوریا ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں لوڈیم سے جی وقار بھائی لوڈیم سے ماشاء اللہ مرحبا جی حضور جو ہم مدنی چینل کی جو بہار ہے مدنی چینل نے دنیا بھر میں دھوم مچا رکھی ہے اور ہم اپنے مرشد صاحب کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ اور حضور دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں ان کے سلسلے میں یہاں کی پروگرس یہ ہے کہ ہمارا جو مدنی سیٹ اپ ہے اس سے دنیا اور افریقہ والے بہت متاثر ہو رہے ہیں میں تقریباً 12 سال سے ساؤتھ افریقہ میں رہ رہا ہوں لیکن جب سے میں اس مدنی ماحول میں آیا ہوں تقریباً 2 ہفتوں کے اندر 5 سے 6 افریقن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں سبحان اللہ مرحبا صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد حضور یہ لاسٹ جمعہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میرا جو مدنی حلیہ دیکھ کر ایک افریقن نے میری گاڑی کو اشارہ کیا کہ میرے کو آپ کی دکان یعنی کہ ٹاؤن تک میرے کو لفٹ چاہیے اور میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اس کو رستے میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے میں نے اس کو اسلام کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں اور اپنے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور ربیع الاول کے بارے میں بتایا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ تقریباً 15 منٹ کا رستہ تھا اور ٹاؤن جانے سے پہلے پہلے اس کے دل کی حالت تبدیل ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا. واہ بھائی تو حضور ہمارا جو مشن ہے انشاءاللہ ہم یہ مشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے چند سالوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل سارے افریقہ کو مسلمان کرنا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ میدان مدنی چینل. سبحان اللہ ماشاءاللہ وقار بھائی یہاں بھی ہمارے پاس قافلے کی باہر آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ ابھی ماشاءاللہ اس وقت مدنی قافلے تیار کیے جا رہے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں بھی ہمارے نعت خواں بھی تیار ہو گئے ہیں اور خوشخبری یہ ہے کہ آج 18 فروری مدنی قافلے کی برکت سے کینیا کسومو میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی قافلے کی خوب خوب آ رہے ہیں الحمدللہ اور کیا ہر کوئی گویا کیسا لگتا ہے کہ برکتیں لوٹ رہا ہے ماشاءاللہ. وقار بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ با وقار ماشاءاللہ. تو بابا مدنی قافلے ہاں یہ تو 11, 12, 13 ربیع النور جشن ولادت کی بڑی رات آپ کو اپنے علاقے میں نہیں اور علاقے میں جہاں مدنی مرکز بھیجے وہاں جا کے منانی ہے. آپ کے علاقے کا قافلہ جہاں بھی جائے سفر کرے 3 دن آپ کو ٹھیک ہے یہ قربانی دینی ہے علاقے میں آسانی مزہ تو وہاں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. سارے صاحب بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ضرور مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل. ابھی ان میں کوئی باقی ہو تو جلدی ماشاءاللہ اور کوئی باقی ہو تو مدنی نہیں ہے تو مکی ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے بغدادی وہ بھی لے سکتا ہے اجمیری وہ بھی لے سکتا ہے. بالکل یہ بھی قافلے میں سفر کریں ان کو بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ اٹھے سبحان اللہ. اور کوئی خلاص اور کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ لے لیجیے صوفہ لے لیجیے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور کوئی باقی ہو تو اب بھی پین ہے میرے پاس جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب کو استقامت دے. تو نعت خوانوں کو بھی دیکھو میں بھیج رہا ہوں آج نکلنے شورا زیادہ اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی مت لگے کہ شگون آپ لے کے پریکٹس ہو رہی ہے. صلوا علی الحبیب نعت خوانوں کے چھت کے پارٹیاں بیٹھ رہے ہوئے ہمارا کیا ہوگا بہت اچھا ہوگا آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں انشاءاللہ. بارہ لے کے دیکھو ہم کو مجھے کلی اختیار آتے ہیں میں اگر کسی نعت خوان کو روکنا چاہوں تو روک سکتا ہوں کہ بھئی آپ آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نیت نہ کی ان کو میں داخل بھی نہ ہونے دوں کہ میں جو نیت کی ہے ان کو میں بلا لوں گا ضرورت پڑے گی تو جنہوں نے نیت نہیں کی وہ جو چاہیں کریں یہاں نہیں آنے دوں یہ بھی ہو سکتا ہے کلی اختیار آتا ہے مجھے ٹھیک ہے نا. نصیب والا وہ نعت خوان جس پر آپ اپنے اختیار استعمال کر لیں. میں مطلب دعوت اسلامی والا ہوں اور میں مدنی قافلے والا ہوں میری سمجھ میں مدنی قافلہ بہت آتا ہے کہ اس مدنی قافلے سے ہٹ کر ہم دنیا بھر میں اسلام کو پھیلا نہیں سکیں گے ادھر بیٹھے بیٹھے ہم کتنا مطلب کریں گے مدنی چینل بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہر ایک سنے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. یہ مدنی قافلہ جہاں بھی جاتا ہے نا, خود اس میں جو قافلے میں سفر کر رہا نا اس کی بڑی تربیت ہو جاتی ہے. 72 گھنٹے اس میں رہے گا. آپ بے شک 12 ماہ تک پابندی سے اجتماع میں حاضری دیں اور صرف 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, آپ کو فرق پتا چل جائے گا. عاشقان رسول کی صحبت میں جو آپ کو سیکھنے کو ملے گا وہ بھی اپنی مثال آپ ہوگا, اور 12 ماہ کے اس وہ بھی بہت اچھا الحمدللہ. لیکن مدنی قافلے کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں. دل نرم ہو جائے گا آپ کا, تہجد ملے گی, اشراق چاس ملے گی, سنتیں یاد کرنے کو ملیں گی, دعائیں یاد کرنے کو انشاءاللہ ملیں گی, نماز میں جو غلطیاں ہوں گی وہ دور ہوں گی, وضو کی غلطیاں دور ہوں گی, نہ جانے کیا کیا سیکھ کر آپ لوٹیں گے پلٹیں گے انشاءاللہ. ایمان میں اور پختگی آئے گی انشاءاللہ. تو دنیا بھر میں جہاں بھی سن رہے ہیں صاحبہ مدنی چینل کے ذریعے, تو سب 11, 12, 13 ربیع النور شریف کو مدنی قافلے میں سفر کی تکلیف فرمائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ریکارڈڈ سوال ہے ہمارے پاس, آئیے ایک اور سوال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت بہت سلام, میں محمد فیاض بات کر رہا ہوں لاہور سے. آج کل اکثر ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ ایس ایم ایس پر ایک دوسرے کو عشقیہ اور فحش قسم کے ایس ایم ایس کرتے ہیں, تو یہ اس کا کیا اسباب ہے؟ اب وہ عشقیہ ہے تو کس درجے کا عشقیہ ہے, فحش ہے تو واقعی وہ فحش کی تعریف کے مطابق اگر فحش ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. غلط ہے اس طرح کے ایس ایم ایس نہ کیے نہیں, بلکہ طرح طرح کے لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور بعض اوقات سنتے کفریات بھی ایس ایم ایس کرتے ہیں, تو جیسا وہ ایس ایم ایس ہوگا اس کا درجہ ہوگا. بعض لوگ یہ کہ وہ حدیثیں ایس ایم ایس کرتے ہیں اور حدیثیں وہ بظاہر اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن کوئی اس کا مضمون عجیب و غریب و غریب و عجیب ہوتا ہے بعض اوقات, پھر اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں انگلش. ہاں انگلش میں وہ وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین اس بار چلی تھی انگلش میں, اس کو کسی نے ثواب سمجھ کر کیا ہوگا بیچارے نے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن پاک عربی میں اترا ہے اور وہ عربی ہی میں اس کا رسم الخط رہے گا. دوسری زبان میں اس کو کرنے جائیں گے نا تو اس کے جو مخارج قرآ حضرات نے متعین کیے ہیں قرآن حدیث سے سیکھ کر سمجھ کر, تو وہ مخارج اس میں ڈسٹرب ہو جائیں گے. اب جیسے کہ وما ارسلنا کا یہاں تک چلو آپ بولو کہ وہ چل, مگر ایس بھی تو گڑبڑ ہے نا, ایس میں سین بھی ہے سواد بھی ہے اور ہو سکتا ہے سا بھی ہو, سا میں بلکہ ٹی ایچ لیتے ہیں حدیث کو حدیث یا حدیث جو بھی یہ پڑھتا ہوں ٹی ایچ لیتے ہیں, تو اب وما ارسلنا کا جو سین ہے یا سواد ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس میں کہ اس کا ایس ہی ہے؟ اچھا دوسرا کہ رحمت للعالمین, تو رح ہا کا یہ ایچ لیں گے اور آر کے بعد یہ اے لیں گے, اب تو رحمت للعالمین ہے یا را ر پڑھیں گے را پڑھیں گے کیا پڑھیں گے, رے پڑھیں گے بعض اوقات اے رے کے لیے بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں, پھر ہا تو اس میں دو چشمی ہا جو ہے وہ بھی ہے اور جیم ہا جو ہے وہ بھی ہا حلوے والا ہا حلوے والی ہا, اس طرح یہ کہ وہ ماجون مرکب بن جاتا ہے. لہذا بہرحال اس کی تبدیلی کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ناجائز قرار دیا ہے اور ہمارے علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ انگریزی گجراتی ہندی کسی بھی زبان میں قرآن کریم کی آیتیں نہ لکھی جائیں. ترجمے بے شک وہ لکھ سکتے ہیں دوسری زبانوں میں, آیتیں نہیں لکھ سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. آیتیں ہیں دعائیں وہ بھی نہ لکھی جائیں کہ ان کے بھی معنی پھر کچھ کے کچھ کچھ کے کچھ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو جنہوں نے یہ وما ارسلنا کا والی آیت ایس ایم ایس کی ہے ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی, اور جو مطلب یعنی کہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں کہ یہ مطلب تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تقوی اور پرہیزگاری جو نیکی کا کام ہے اس میں تعاون کیا جاتا ہے, گناہ کے کام میں نہیں تعاون کیا جاتا, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ و ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ اس طرح آیتیں لکھنا انگریزی میں، گجراتی میں اور اس طرح کی زبانوں میں یہ اجازت نہیں شریعت میں، صرف عربی میں آیات مقدسہ لکھی جائیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کا مدنی پھول میں آپ کو عرض کر دوں، جو میں نے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فتاوا میں پڑھا تھا، فتاوا نعیمیہ میں غالباً پڑھا تھا انہی کے فتوے میں، کہ قرآن کی آیتوں کا رسم الخط بھی عام عربی کی رسم الخط سے ممتاز رکھا جائے، اس کا بس ایک فکس رسم الخط ہو کہ آدمی اس کو اور عام عربی جو جملے ہوتے ہیں اس میں فرق کر سکے۔ خیر اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس نے اس میں نہیں لکھا وہ گناہ کیا یا ناجائز کیا، لیکن یہ کہ امتیاز قرآن کا امتیاز ہے قرآن پاک کا، تو بہتر یہ کہ اس کا جو بہترین سے بہترین عمدہ ترین رسم الخط جو ہے وہ قرآن پاک میں عربی میں بھی اس کو کیا جائے، جس کی جس کا جس کے لیے ممکن ہو۔ جیسے کہ روایت آپ نے فیضان سنت میں پڑھی بھی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ خط، یعنی عمدہ رسم الخط میں جو لکھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ وہ تو اس طرح یہ میسجز کے اندر الحمدللہ انگلش، وہ رومن انگلش میں سبحان اللہ اور یہ دیگر چیزیں بھی جو جزاک اللہ۔ اب حالانکہ اس وقت موبائل کی پیڈ میں اردو کی وہ سہولت، اردو اور عربی کی سہولت کم و بیش موبائلوں میں موجود ہے، ہاں البتہ موبائل میں آپشن میں جا کر اس کو اردو یا عربی پہ کر کے پھر دوبارہ اس کا ایس ایم ایس بنانا، اس سے تھوڑا سا مطلب کہ آدمی پہ گراں گزرتا ہے، لیکن جب ہمارے علماء اور ہمارے امیل سنت یہ سب ہمیں سمجھا رہے ہیں تو یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، تسبیحات وغیرہ بھی نہ کیا جائے۔ اصل معنی بدلتے ہیں، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اس میں سے حروف جس طرح معنی بدلنے کی وہ مثالیں۔ اب جیسے کہ قل ہو اللہ احد، احد معنی ایک، اکیلا، احد معنی اکیلا، اور اس کو احد، اب انگلش میں لکھے گا تو احد لکھے گا، گجراتی میں احد لکھے گا، ہا تو ہے نہیں، تو احد کے معنی اعلی حضرت نے فتح رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے بزدل، کمزور۔ اب قل ہو اللہ احد کی جگہ کسی نے احد پڑھا تو معنی بالکل چینج ہوگا، جان بوجھ کر اگر پڑھا، مسئلہ سمجھتے ہوئے قصدن پڑھا تو کافر ہو جائے گا، اللہ کو اس نے معاذ اللہ گالی دی اس نے بزدل کا، نعوذ باللہ احد، نعوذ باللہ ذالک، لیکن پڑھنے والوں کی یقین نیت نہیں ہوتی تو اس لیے حکم کفر دیں گے اس پر، لیکن معنی جو چینج ہے۔ تو یہ تو ہم سب کے لیے، اس میں یہ کہ اب ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو نوٹیں ہی خالی گننے کے لیے دنیا میں آئے تھے، کیا نوٹیں گننا تو بڑی آتی ہیں آپ کو، ہم کو انگلش آتی ہے، ہم عربی پڑھے تو بڑھو عربی سیکھو، نوٹیں گننا تو سیکھی نا آپ نے، اور بھی تو بہت کچھ فن سیکھا آپ نے، تو نہیں آیا تو قرآن پاک پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو، میں نہیں کہتا چلو آپ حفظ کر لو، لیکن کم از کم اتنا قرآن پاک تو منہ زبانی اور وہ درست یاد ہونا فرض ہے، نہ بقدر ایک آیت، یہ قرآن پاک زبانی یاد ہونا فرض ہے، فرض نہیں ہوگا تو گناہگار ہے، کبیرہ گناہ اس کو، جتنے کیونکہ یہ نماز کے لیے ضروری ہے، نماز میں فرض ہے یہ، اور بقدر واجب، واجب یعنی سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہونا واجب ہے جس پر نماز فرض ہے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ یاد ہونا واجب ہے، نہیں کر یاد تو گناہگار، اور یاد اسی کو ڈائریکٹ واجب کب ادا ہوگا جب اس درست یاد ہوگی، اور بقدر تین آیت مزید قرآن پاک تو وہ بھی واجب ہے، تو اتنا یاد کرنا واجب ہے زبانی اور درست یاد کرنا واجب ہے۔ احد اگر نہیں آتا تو پھر یہ کہ ٹھیک ہے یہ صورت یاد نہ کرے، دوسری کوئی ایسی آسان آیتیں یاد کر لے۔ اسی طرح حمد، الحمدللہ کی بات نکلی تو حمد کے معنی ہے خوبی، حمد کے معنی خوبی بھی ہے، تعریف بھی کرتے ہیں معنی، اعلی حضرت نے اس کے معنی خوبی، الحمدللہ ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اب الحمدللہ کو انگلش میں لکھیں گے تو ایچ کا ہ الحمدو، تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ میں الحمدو کیسے بولوں آگے، تو الحمدللہ۔ الحمدللہ میں حمد اگر پڑے گا تو اللہ کے لیے ساری خوبیاں اس طرح کے معنی بنیں گے, اور اگر حمد کہے گا کہ معاذ اللہ حمد, تو حمد کے معنی دھیمی آگ. کتنے معنی بالکل تباہ ہو گئے, معنی تبدیل ہو گئے. اچھا تو حمد کے معنی دھیمی آگ, اور قل قل ہو اللہ احد, تو اس کو اگر کل پڑھا, جیسے کہ ہمارے اس میں مخارج میں ہماری برادری ہے نا, مہمان گجراتی اس طرح کے لوگ بھی اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ مخارج نہیں جانتے, عین حا قاف وغیرہ کم نکلتا ان لوگوں کا, لیکن سیکھنے سے آ جاتا ہے الحمدللہ. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مہمان ہوں, تو کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں مخارج. اچھا تو قل قل کے ترجمہ ہوگا کہہ دے, قل یعنی کہہ دے, اور قل کو پڑھا کل چھوٹی کاف سے کل, تو کل کا مطلب ہوگا کھا لے. اچھا اب قالو قالو قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے, قالو کے معنی انہوں نے کہا, اور اگر اس کو چھوٹی کاف پڑھیں گے کیلو, انگلش میں کیلو لکھیں گے, قالو کو نہیں لکھیں گے, تو کیلو اس کے معنی ہوگا انہوں نے ناپا. بندی والے کاف سے اگر لکھیں گے پڑھیں گے تو معنی بدلے. علیم اللہ کی, اللہ کا صفاتی نام ہے علیم, علیم کے معنی جاننے والا, اور اگر اس کو انگلش میں لکھیں گے تو اے سے لکھیں گے, عین تو نہیں ہے انگلش میں, تو علیم معاذ اللہ, تو علیم کے معنی ہوگا دردناک. علم علم معنی جھنڈا پرچم, اور علم الف سے اگر علم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے غم. ون حر اس سورہ کوثر میں آتا, ون حر اس کے معنی ہے اور قربانی کر, اور اگر اس کو ہا نہیں پڑھیں گے, جیسے کہ ہا نہیں پڑھتے انگلش میں بھی نہیں ہے, اور کافی لوگ جن کو قرآن نہیں پڑھنا تھا وہ ون حر پڑھیں گے معاذ اللہ, تو ون حر کے معنی ہوا اور قربانی کر, اور ون حر کے معنی ہوگا اور جھڑک, اور جھڑک. نصر سواد سے, یہ اذا جا میں آتا نا, اذا جا نصر اللہ, نصر کے معنی فتح, اذا جا نصر اللہ اللہ جب اللہ کی طرف سے فتح آئی, اللہ کی طرف مدد آئی, جب اللہ کی طرف سے مدد آئی, اذا جا نصر اللہ. اور اگر اس کو نصر اللہ کو سین سے پڑھے گا, سواد نہیں پڑھے گا, انگلش میں سواد سین سب کا ایس ہے, تو نصر اگر معاذ اللہ اس میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ کی وہ مدد آئی نہیں آیا, نصر مانے گد گد آیا. عمل یہ بھی لفظ قرآنی قرآنی لفظ عربی, عمل عمل کے معنی تو آپ میرا خیال انداز سمجھتے ہیں, عمل مانے کوئی بھی ایسا کام فیل, جیسے نیک عمل نیک کام, اس کو الف سے پڑھے گا عمل, تو اس میں انگلش میں گجراتی میں اس کا گجراتی میں اس کا ہوتا اور انگلش میں ہوتا اے, تو عمل عمل کے معنی بنے گا امید. اظہار یہ بھی عربی لفظ ہے, اظہار ضعف ہے, تو اظہار معنی ظاہر ہونا, اور اظہار زا اگر پڑھے گا تو آگ سلگانا اس کے معنی بنیں گے, پھول کھلنا. ظاہر ظاہر کے معنی ہوں گے ظاہر مانے جو واضح ہو ظاہر ہو, اور ظاہر اگر زا پڑھیں گے را کے بعد آنے والا زا ظاہر تو اس کے معنی ہوگا روشن. حامی حمایتی, حامی وہ مدینہ کے آخر میں رہا تھا, حامی حامی کے معنی ہوگا ہاں کرنا. شہدا یہ بھی عربی لفظ ہے, شہدا حامی غالباً عربی لفظ نہیں ہے, فارسی میرا خیال ہے غالباً یا مکس ہے. خیر شہدا شہید کی جمع شہدا, اور اگر ہا کو زبر نہیں پڑیں گے شہدا, شہدا کے معنی لچا لفنگا داداگیر شہدا. تو یہ ہا کو اگر ساکن پڑھیں گے تو شہید کی جمع جب بھی پڑھے تو شہدا کہا کریں, شہدا کرام نہیں شہدا کرام. تو یہ چند میں نے لکھ لیے تھے, چلو آج کام آ گئے الحمدللہ. بھائی اس معلومات تو قافلے بڑھا دینے چاہیے تھے. نہیں یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو ظاہر کتابوں میں نہیں ملے گی, میں نے بھی کتابوں سے چھانٹ کے نکالا ماشاءاللہ, فتح و رضویہ سے کچھ نکالے کچھ دوسری کتاب سے. انشاءاللہ اس کو مزید لکھوا کر انشاءاللہ مدنی چینل پر جیسا امیر سنت فرما رہے ہیں اسی طرح لفظ بھی آ جائے گا اور مدنی چینل پر انشاءاللہ بیان بھی آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل. بابا یہ ملتان سے بھی ابھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ وہ ہمارے ایک ناتخواں اسلام بھائی نے کہا ہے کہ باپا کی اس ترغیب پر میری جتنی ناتخوانیاں تھیں میں نے سب کینسل کر دی ہیں اور میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مگر دیکھو اس میں حقوق و لباس تلف نہیں ہونے چاہیے, صلے رحمی کے معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں, اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, گھر میں بھی کوئی فساد نہ ہوتا ہو فتنہ نہ ہوتا ہو. یہ ہمیشہ قافلے میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں اگر منع کرتی ہے, ماں کو اس سے اذیت ہوتی ہے آپ کے قافلے میں جانے کے, تو آپ کا قافلے میں سفر آپ کو ثواب نہیں دے گا الٹا گناہگار کرے گا. تو ہمیں ایسے قافلے نہیں چاہیے, ہمیں ماں باپ کی اجازت سے اور بھی بال بچوں کو بھی اذیت نہیں ہونی چاہیے, کسی کی حق تلف ہی نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کیونکہ اللہ کو راضی کریں گے قافلے میں سفر کرتے ہیں, تو اللہ کا حکم توڑ کر اگر قافلے میں سفر کریں گے تو اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے نا, تو ناراض ہوگا الٹا گناہ ملے گا. میں نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے, تو اب بولو کہ نماز پڑھنی ہے تو بے وضو پڑھ لوں میں تو گناہ ملے گا, با وضو پڑھے گا ثواب ملے گا. یہ آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی بابا جی, والدین کو والدین تو سر کے تاج ہیں ہر ایک کے لیے, اس کے والدین یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین نہیں راضی ہو رہے جی, تو آیا اس کا کوئی شرعی طریقہ ہے ماں باپ کو راضی کر لینے کا؟ اور مثال کے طور پر جائے بابا نہیں جانا تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر آپ کو تو بابا اس کے بہت تجربات ہوگا. اب یہ کہتے ہیں آپ کو تو کہ جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک ماں راضی ہوتی ہے باپ ناراض ہوتا ہے, انہیں منع کرتا ہے, تو پھر وہ ماں کی ترکیب سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے, خوشامد کرے, منت کرے, دست بوسی کرے, قدم بوسی کرے, تھوڑا رو دھو لے, میں جاؤں گا قافلے میں ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جائے. مگر ایسی اڑی نہ کرے کہ جس سے ماں باپ کو اذیت ہو, کیونکہ آپ اور بھی تو کبھی روٹی نہیں کھاؤں چاول پلاؤ بریانی, ابھی تو چار دیواری میں تو پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہوں گے گھر میں, تو میں بھی تو آخر کبھی بچہ تھا نا. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے سیدھی ہے تو یہ چیز چاہیے تو وہ لباس لے مجھے, بلکہ چھوٹے بچے تو جب تک روتے نہیں ہیں تو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی اس کو, تو اس لیے وہ بچے کی تو بولی ہی رونا ہے, اس کو تو اور تو بولنا آتا نہیں ہے, وہ احتجاج جب بھی کرے گا بچہ تو روئے گا, آپ ذرا اس کو پکڑیں گے تو کرے گا مجھے چھوڑ دو مت پکڑو. تو آپ بھی تھوڑی وہ ترکیب مدنی ترکیب بنا لیں, مدنی سدھ کر لیں, مگر وہی کہ شریعت کا دائرہ نہ ٹوٹے, ان کی دل آزاری نہ ہو. اس میں یہ نا بابا پہلے ہمارا اپنا ایسا مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنا ہوا ہو کہ میں نے جانا ہی جانا ہے, تو اس سے منانا زیادہ غالباً آسان ہو جاتا ہے, جو دل پکا ہو کہ بھائی جانا ہی جانا ہے سفر کرنا ہی کرنا. اب آپ کو جانا نہیں اور ماں نے نہ کہا تو آپ اپنے نگران کو بول دو گے میری ماں منع کرتی ہے, اب یوں ترکیبیں بناؤ گے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یا ماں کو بولو کہ ماں مجھے جانا, تو ماں بولے گی بیٹا اللہ تیری حفاظت کرے, اور پھر بولو ماں میرا یہ کام ہے تو منع کر دے تو میں جان چھڑا لوں. ہاں تو یہ بھی تو ترکیب ایسی کرتے ہوں گے کہ ایسا یہ ہے تجربات ہے, صحیح بولتا ہوں, اس طرح کی ترکیبیں تو میں تو ہر ایک ترکیبیں کر کر ترکیبیں دیکھ دیکھ کر تو بڑا ہو گیا, ایک مثال ہے مطلب, تو یہ سب مطلب میں نے گر پتا ہے اس طرح کے, تو کوئی ایسی ترکیب نہیں کرنا. آپ مخلص ہوئے نا کہ آپ کو قافلے میں سفر کرنا ہے تو آپ کے اخلاص کا نور آپ کی ماں کے دل کو بدل دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی پکی نیت کر لیتے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر ایک اسلام بھائی بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ پہلے تو اپنے وہ ٹی وی اسکرین کے پاس آواز آ رہی نا, اس کی آپ والیوم کم کر دیں. آواز جی جی کم کم کر دیا. جزاک اللہ. کون ہو کہاں سے؟ میں گل رضا اتاری المدنی موریشس سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور سردار آباد میں پڑھاتا رہا ہوں الحمدللہ, اور 92 دن کے مدنی قافلے میں موریشس میں ہوں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہر جگہ پہ فیضان اتار ہی نظر آیا. اب باب المدان مدینہ سے نکلا دبئی, براستہ دبئی پھر موریشس پہنچا, تو فیضان اتار ہی فیضان اتار تھا. اور الحمدللہ یہاں موریشس میں بھی باہریں دیکھی, اور یہاں دعوت اسلامی کا کام بھی الحمدللہ بڑی اچھی ترکیب سے ہے. تو اس سے اعلی حضرت بھی الحمدللہ یہاں منایا گیا, اور اس کے بعد مدنی قافلے نے بھی سفر کیا, اور کل بھی انشاءاللہ ایک مدنی قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ. تو باپا آپ دعا فرمائیں کہ اسی طرح ہی قافلوں میں زندگی گزرے. تو یہ 92 دن کی نیت کی, اور اب آپ کرم فرمائیں, آپ کو ٹی وی پہ یہاں دیکھ رہے ہیں اپنی چینل پہ, تو کرم ہو تو آپ یہاں موریشس تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. مجھے بلا لو یار. آپ نے کرم فرمانا ہے. تو یہاں اسلامی بھائی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے, تو سب کی یہ درخواست ہے کہ آپ موریشس بھی آ جائیں. ہاں نہیں تو آپ مجھے بلا لو نا. حضور آپ کو عرضی کر سکتے ہیں, ہم عرض کر رہے ہیں حضور, آپ کرم فرما دیں موریشس پر. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ جہاں پہلے بھی آپ کی بات ہے الحمدللہ, اور آپ طرف سے الحمدللہ یہاں اردو بولنے والے اور ان کی اپنی ایک زبان ہے یہاں کریول, وہاں اس میں بھی ہمیں اتاری اور وہ بھی اپنی زبان میں اتار اتار کر رہے تھے. تو سارے اسلامی بھائیوں کی خواہش ہے کہ آپ موریشس تشریف لے آئیں یہاں. ان کو اتار اتار کرنے کے بجائے اللہ اللہ کرنا سکھاؤ, مجھے شرمندہ لگا. الحمدللہ ایک نشانی بھی ہے نا کہ ایک اللہ کا ولی جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے, تار تار کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ اللہ بھی صدائے بلند ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ تو آپ کی کرم ہے, جو کرم نوازی ہے کہ الحمدللہ یہاں ایسے ملک میں اور ایسے حالات میں بھی اسلامی بھائیوں کے امام اور بدنی لباس اور ذکر اللہ ذکر رسول آپ کرم فرما دیں حضور. ماشاءاللہ. دعا بھی فرمائیں موریشس کے مدنی کام کے لیے. ماشاءاللہ. اللہ اور برکت دے, مدینے کے 12 چاند لگا دے یہاں. اللہ کرے جڑا جڑ غیر مسلم جو ہیں قبول اسلام سے شرف یاب ہوں, اور اللہ کرے مسلمان بھی, کیونکہ بگاڑ تو ہر طرف ہی تقریباً ہے, تو یہاں موریشس میں بھی کم بگاڑ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ لوگ مسجدوں کی طرف آئیں, نمازی بنیں, سنتوں کے عادی بنیں, اور اللہ کرے کہ خوب مطلب یعنی کہ وہاں بھی مدنی قافلوں کی بہاریں آئیں, مدنی انعامات کی دھومیں مچے. آمین. تو یہ حضور ایک ہمارے اسلامی بھائی کبینہ کے رکن ہیں عبداللہ بھائی, یہ سوال عرض کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی بارگاہ میں اور تمام اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں سلام. باپا کرم فرما دے الحمدللہ. ابھی گلرضا مدنی بھائی نے بھی الحمدللہ یہ گزارش کی عرض کیا, باپا کرم فرما دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ 126 چاند لگ جائیں گے مدنی کام کو یہاں پر انشاءاللہ موریشس میں. کرم فرمائیں الحمدللہ, بہت ضرورت ہے باپا الحمدللہ, بس کرم فرما دے موریشس میں. آپ کو ضرورت ہو نا, وہ سچی بات ہے, مجھے بہت ضرورت ہے کہ میں خوب دن کا کام کروں, ابھی تک شروع ہی نہیں کر پایا میں مدنی کام, میں بھی کام شروع کر دوں یار. دعا فرما دے کہ میں موریشس بھی آ جاؤں, جہاں جہاں لوگ بلاتے ہیں وہاں بھی جاؤں, جہاں نہیں بلاتے وہاں بھی جاؤں, کیونکہ پہلے تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, بگا دیتے تھے, جیسے بات کیا میں پہنچ جاتا ہوں. بالکل میں تو سدھی آدمی ہوں, ہر جگہ پہنچتا تھا, اب افسوس کے مطلب سست پڑ گیا ہوں. دعا فرمائے چست ہو جاؤں, پھر دنیا بھر میں گھومنا پھر. آپ ایک نظر کر جب صلو علی الحبیب. ہمارے پاس ریکارڈڈ سوالات ہیں محمد, تو ہمارے مدی سے اسلام بھائی ہمیں کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوالات سنا دیں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میں خانپور ضلع رحیم یارخا سے منظور احمد اتاری بول رہا ہوں. ہمارے یہاں خانپور میں ایک عجیب واقعہ ہوا جو کہ یہ کہ ایک آدمی کے ہاں پہلے تین بچیاں تھیں اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کے باوجود ان کے ہاں بتایا گیا کہ چوتھی لڑکی ہے, اور اس نے مدنی قافلے میں جانے کی نیت کی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو, اور وہ مدنی قافلے میں تین دن کے لیے جانے کے ارادے سے جو گیا دوسرے دن اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ماشاء اللہ مدنی قافلے کی باہر آ گئی. واہ, آپ کو سوال سنا دیں. ہم سید محمد قدیر اتاری ہے مرکز میں لوریا لاہور سے. پیارے گپا جان, میرا سوال یہ ہے عید میلاد النبی کے سلسلے پر سڑک کے کنارے جو بہانیاں بنائی جاتی ہیں اور مرد بھی بنائے جاتے ہیں, یہاں وہ جائز ہیں یا نہیں؟ سڑک کے کنارے ماڈل اور جو بنایا جاتا ہے وہ آپ نے سڑک کے کنارے کی وضاحت کر دی نا, تو یہی اس کا جواب ہے کہ سڑک کے کنارے پر اس طرح سجاوٹ کرنا کہ جس سے حقوق عامہ تلف نہ ہو اور حقوق خاصہ بھی تلف نہ ہو. سڑک کے کنارے لیکن کسی دکاندار کا رستہ رکتا ہے, کسی گھر والوں کا دروازہ رکتا ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا, تکلیف ہوتی ہے تو ان کو. تو سڑک کے کنارے اور ایسی جگہ سجاوٹ کی جائے جہاں کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو, کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو, تو جائز ہے. کارے ثواب اچھی نیتیں ہوں گی تو نہ کوئی سرکاری نقصان ہو, کہ کنڈے کی بجلی بھی نہ ہو, بجلی بھی جائز ہو. اور سڑک کو کھودنا توڑنا پھوڑنا اس کی بھی اجازت نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. بعض اسلامی بھائی وہ سڑکوں کو توڑ توڑ کے وہ گڑے کھود کھود کے اس میں جھنڈے گاڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی کارے ثواب کر رہے ہیں, تو یہ کوئی کارے ثواب نہیں ہے. سڑک جب بھی ٹوٹے گی پھوٹے گی تو ایکسیڈنٹ ہوں گے, سڑک کا شو خراب ہوگا, گڑے ہوں گے, لوگوں کے پاؤں پڑیں گے تو بےچارے وہ گر جائیں گے, پاؤں ٹوٹیں گے, بہت نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ شرم ایسے کام درست نہیں ہوا کرتے. تو سڑک توڑ کر گڑا کھود کر سڑکوں پہ جھنڈے نہ گاڑا کریں. اسی طرح بعض لوگ پوری سڑک کو گھیر کر اس میں وہ چراغ اور یہ سجاوٹیں کرتے ہیں, خاص کر یہ آخری رات کرتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. ٹریفک بری طرح متاثر ہوتی ہے. ایک بار میں نے دیکھا تھا ایک بھری بازار میں بالکل بیچوں بیچ ایک راستے میں وہ سجاوٹ ہو رہی تھی, سجاوٹ کی ہوئی تھی, اور ایک بیچارہ وہ غریب مزدور اپنا کچھ وہ نہیں ٹھیلے چلاتے ہیں اس میں تھان وغیرہ لاد کر, کاغذی بازار کی طرف کا کہیں گا واقعہ ہی ہے. تو وہ چلا رہا تھا, وہ گزرنا چاہتا تھا, اس سے وہ جو عاشق رسول بنا بیٹھا تھا سجاوٹ والا اس سے برا بلا بول رہا تھا, نہیں گزرنے دے رہا تھا, اس کو اڑی کر رہا تھا سجاوٹ کی وجہ سے. تو یہ تھوڑی اس میں ثواب ملے گا, یہ تو ہمارے ہمیں ایک تو گناہ کا کام ہے, مسلمانوں کو اجازت نہیں چلنا, یہ لوگوں کا حق ہے. حقوق عامہ ہرگز ہرگز ہماری نیکیاں لوگوں کے حقوق عامہ کے آڑے نہ آئیں الا جہاں شریعت اجازت دے. تو اس لیے کیونکہ یہ جشن ولادت کا کام یہ ایک مستحب کام ہے, یہ فرض یا واجب کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی عمارت کو آپ سجائیں, گلی بھی سجائیں, اوپر سجائیں, جھنڈے بھی اوپر پر دو بلڈنگوں میں رسی باندھ کر بیچ میں لٹکا دیں, جیسے بہت سارے مقامات پر اس طرح لٹکاتے ہیں. اور اس میں بھی اگر کسی کی تکلیف نہ ہوتی, اب جو گھر والا اجازت نہیں دیتا اپنے گھر میں بھائی کا تو اس سے لڑائی کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے, نہیں دیتا اس کی مرضی, اس پر واجب تھوڑی کہ وہ آپ کو باندھنے دے, تو اس سے بھی بولیں گے یہ وہ ہے, یہ ہے, یہ یوں ہے, معاذ اللہ. ضروری ہے کہ یہ وہ ٹھیک ہے, اس کو نئی رسی باندھنے دینا, اس نے نیا رنگ کروایا ہوا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم فوراً مفتی صاحب فتوا لگا دیتے ہیں وہ ہے. جیسے کہ وہ بعض نادان اسلامی بھائی نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی سن لے مرحبا, تو یہ بھی سن لے تو مرحبا, تو بھائی تو سن لے نا خالی یار, اپنے آشکار رسول کو سنائے سنانا, وہ یہ کو یہ مقدس کلمہ نہیں اس کے کان میں ڈالنا, اس کے کان اس قابل نہیں ہے وہ کہ جس کے کان میں رسول اللہ کا آپ نام ڈالے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس لیے کھاما کا کیوں مشتعل کرتے لوگوں کو یہ اور وہ بول کے, اپنا کام کیا جائے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ سجاوٹ وہ ہی کرنی ہے ہمیں, جائز بھی ہے جس میں کوئی شرعی ممانعت کا پہلو نہ نکلے, ورنہ نہ کریں سجاوٹ, کوئی ضرورت نہیں, آپ کی سجاوٹ کی کوئی حاجت نہیں. ایک تعداد ہے جو غلط سجاوٹیں کرتی ہیں, میں نے دیکھی ہیں جب میں گھومتا پھرتا تھا نا, میں بہت دیکھی ہیں یار, بہت مطلب لوگوں کو اتنی ایمانداری سے اتنی تکلیف ہوتی ہے, ٹریفک اتنا جام ہوتا ہے, کوئی بیچارہ مریض ہے, کسی کو نوکری پہ جانا ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے بےچارے مطلب, اور پھر یہ آچھی کا نے تو سولہ سے زیادہ کی نماز ایک نہیں پڑھنی, اور مطلب وہ آستینیں چڑھانی, دو دو ٹکڑے گالیاں نکلنا, اور یہ تو یہ ہے تو وہ ہے تو مطلب توبہ استغفر اللہ, نہیں نہیں حق کے چلنے کا لوگوں کا ہے. بھائی سڑک کے کنارے سے ہی شروع کرتے, لیکن سڑک کے کنارے سے شروع کر کے آتے آدھی سڑک پر ہی ہیں, یہ اتنا باہر سے سارا وہ بعض ماڈل ایسے ٹائپ کے بناتے ہیں کہ پھر وہ سڑک کے کنارے سے شروع کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں, وہ تو آدھی سڑک پہ آ جاتے ہیں, پھر سائڈوں میں کناتے لگی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بے پردہ عورتوں کا وہاں جھمگٹا لگتا ہے, نوجوان لڑکے وہاں پھر وہ موسیقیاں بھی بجاتے ہیں, بہت عجیب و غریب حالت. اب یہ کہ تشویش ہے مطلب میلے کی صورت اختیار کر گیا ہے, بعض لوگوں کی مطلب زیادہ جذباتیت کی وجہ سے انہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یا اس طرح کی سجاوٹیں بڑھ گئی ہیں, اور اس میں ایسے ایسے اٹریکشن انہوں نے ڈال دی ہیں کہ بس مرد و عورت کے ریلے بالکل واقعی یعنی کہ جم یعنی کہ مختلط یعنی کہ بالکل اختلاط یعنی کہ مل جل کر مرد و عورت ایک دم پس پس کر وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو بڑی تشویش کی بات ہے. اور اس میں مطلب نمازوں کے مسائل, اذانوں کے مسائل, مسجدوں کے مسائل, مسجدیں ہوں گی اس کے سامنے, پھر یہ کہ جو بیچارے غریب گھر میں سونا چاہتے ہیں تو ان کو سونے نہیں دیتے ہوں گے, فل ساؤنڈ پر وہ کیسٹ چڑھا رکھی ہے نعتوں کی اور نعت چل رہی ہے اور آدھی آدھی رات تک وہ ساؤنڈ فل ساؤنڈ کے ساتھ کان پھاڑ آواز میں چلاتے ہوں گے, بلکہ چلاتے ہوں گے کیا چلاتے ہیں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. ایسے محلوں میں تو بڑا اس وقت مشکل ہے, جیسے چار چوتھی شب ہے تو اب جیسے یہ قریب ہوتا چلا جائے گا تو وہاں پر ایسے رونقیں اور ایسے میوزک یہ مطلب وہ اکو ساؤنڈ کے اور یہ سارا نظام بڑھتا چلا جائے گا, وہ محلے میں رہنے والے کیسے سوتے ہوں گے, دن کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آواز کی کان کی جو ہے نا یہ ایک لمٹ ہے سننے کی, اور یہ ویسے مدنی پھول یہ بھی اپنے پاس رکھ لیں کہ جس کان میں زیادہ زوردار آوازیں جائیں نا تو وہ کان کے پردے متاثر ہوں گے اور کان میں بہرا پن آئے گا. یہ کوئی نئی تحقیق بھی پتا چلا آئی ہے کہ وہ کان میں جو ہیڈ فون لگاتے ہیں, ایئر فون کیا بولتے ہیں, ہیڈ فون وہ لگاتے ہیں نا, ان کی کچھ میعاد بھی کسی نے بتائی دی, وہ پڑھ کے اس نے انٹرنیٹ پہ شاید اس نے پڑھی دی کہ اتنے عرصے میں اس کے کان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ بہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کان میں ڈائریکٹ آواز گانے جو سنتے ہیں نا ہیڈ فون لگا کر, ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ سزائیں ملتی ہوں ان کے کان جو ہے وہ پھر سننے میں کمزور ہو جائیں گے. سارے اس سے وہ اسلامی بھائی جو بھی سمندی چینل کے ناظرین نے جو اب موبائل فون پر یہ باقاعدہ یہ ایڈورٹائز ایسی دکھائی جاتی ہے کہ موبائل فون ہے اس میں وہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے, اس نے کان میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے, اور چونکہ آج کل موبائل فون میوزک کے نام پر بہت موبائل فون بکتے ہیں, موسیقی کے نام پر اور یہ گانے کے نام پر, تو یہ ہیڈ فون کے نام پر بکتے ہیں. تو یہ امیر سنت نے مدنی پھول دیا الحمدللہ, یہ ہم اس مدنی پھول کو اگر اپنا لیں تو امید ہے کہ بہت بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ دیر تک جو ہیڈ فون لگا رہے گا نا وہ مضر ہے کانوں میں, کہ وہ ڈائریکٹ آواز ڈال رہا ہے, اور اس وقت ہمیں جو آواز آ رہی ہے ان فضاؤں میں گھومتی گھومتی ایک برداشت کی حد تک آ رہی ہے, وہ تو ایک دم ڈائریکٹ مسلسل فائر کر رہا ہے پردے پر, یہ آواز کانوں کے پردے سے ٹکراتی تو ہم سن پاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ جب بار بار ایک جگہ پر وہ کچھ چیز ٹکراتی رہے گی تو آواز بھی اپنی حیثیت ایک رکھتی ہے تو وہ ٹکراتی ہے, وہ جب ٹکراتی رہے گی تو وہ کان کے پردے کو متاثر تو کرے گی نا. جیسے آنکھیں ہیں, پہلے چشمے کیا تھے, بعد میں ایجاد ہوئے, چشمے کی وجہ کیا, آنکھوں کی کمزوری کی وجہ کیا, یہ لائٹنگ, پہلے لائٹنگ نہیں تھی, اب ضرورت سے زیادہ لائٹنگ ہے تو وہ آنکھیں جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہیں. اب اس وقت میں بھی لائٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں, میری آنکھ بھی احتجاج کر رہی ہے, چلا جاؤں گا انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. تو اب میں تو اللہ کی رضا کے لیے الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے بیٹھا ہوں, ایک بات ہے, تو یہ کہ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. انشاءاللہ ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جس سے مطلب میں عبادتوں سے محروم ہو جاؤں الحمدللہ. لیکن مطلب وہی بائیں آنکھ جس میں اتر گیا تھا چند سال پہلے, اب یہ اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا, اس وجہ سے نہیں کہہ رہا. واللہ اعلم قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے جیسا مقدر کیا ویسا ہوا. بلکہ جو ذکر اللہ کرتے ہیں نا, اتنا زور سے ذکر اللہ کرنا کہ خود کو تکلیف ہو جائے, آواز پھٹ جائے, گردن بیٹھ جائے, تو یہ بھی شرن جائز نہیں ہے. یعنی ایسا ذکر یا اتنا گلا پھاڑ کے نعتیں پڑھنا کہ جس سے خود کو تکلیف ہو یا دوسرے کو تکلیف ہو, دونوں صورتیں ناجائز ہیں. کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس سے بندہ جو ہے تکلیفوں میں آ جائے, پریشان ہو جائے, بیزار ہو جائے. وہ رفیق الحرمین آپ نے پڑھی ہو, باہر شریعت میں بھی ہے, انوار البشارہ میں بھی ہے کہ احرام لبیک پڑھنا ظاہر بہت ثواب کا کام ہے کہ لبیک جس جس چیز سے گزرتی ہے سب اس کے لیے گواہ ہو جاتی ہے. وہ جو لبیک پڑھتا ہے محرم کے لیے, جب لبیک پڑھتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کیا واجب ہو جاتی ہے, تو فرمایا جنت. تو وہ ایک میں نے حدیث کا مضمون میں نے عرض کیا. تو بہرحال یہ کہ مستحب یہ ہے کہ احرام والا آواز کے ساتھ لبیک پڑھے اونچی آواز سے, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ نمازی کو یا کسی سونے والے کو اس سے ایذا نہ ہو, اس کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مرد کے لیے بلند آواز سے مستحب, اس طرح بہنوں کے لیے تو آہستہ ہی پڑھنا ہے ان کو. دو اسی طرح مطلب یہ کہ تلاوت بھی اتنی زور سے نہیں کر سکتے جسے دوسرے کو ایذا پہنچے. ہمارے نعت خوان نے بابا بھی پرچی دی. نعت خوانی تو یار توبہ, ان کو تو میں سمجھا کے تھک گیا, لیکن یہ حضرات سنتے نہیں ہیں. گلی گلی آج نعت خوانی ہوتی ہوں گی. مرحبا, نعت خوانی تو ہماری روحانی غذا ہے, ہم بھی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن گلی محلے میں رات کے دو بجے تک تین بجے فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں. مجھے پتا ہے فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں بعض جگہ اور نعت خوانی ہوتی ہے. اور اس وقت جہاں نعت خوانی ہے نا, اس گلی میں سونے پر پابندی ہے, کوئی سوئے گا نہیں. بولے محلے والے بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے؟ ایک دو تین. کیا وہ کھاٹ پر بڑھیا جو بیمار ہے وہ بھی خوش ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو خوش ہے؟ چلو بڑھیا نے بھی اجازت دے دی, ایک ہی بڑھیا تھی وہاں, تو وہ دودھ پیتا بچہ جو چونک کے جاگ جاتا ہے آواز سے, کیا وہ بھی خوش ہے؟ آپ سوچو تو صحیح ہے. تو ہر چیز یعنی کہ ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے. تو آواز چاہے مطلب اپنی زور سے نہ بھی ہو, جیسے نعت خوانی میں نعت شریف پڑھتا ہے اپنی آواز ٹھیک ہے نارمل ہے, لیکن ایکو اتنی زور سے کھول دیا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی ناجائز ہے. تو انلیٹ وہ جو ہے نا اپنے مائک والا, اس سے بھی ترکیب بنانی ہوگی کہ موقع کی مناسبت سے. جیسے محلے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک سو فیصد کوئی مطلب سبھی یعنی کہ مطمئن ہو کہ ہاں بھائی رات بھر لگے. بعض نوجوان بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, وہ کیا بھاگ دوڑ بھی کریں گے کہ ہاں بھائی اپنے نعت خوانی کرتے ہیں, تو ان کو مزہ آتا ہے. لیکن ہر فرد مطمئن ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور کسی کس کی مزہ لے جو آپ کو روکے, آپ کو روکے گا تو آپ بولیں گے یہ وہ ہے. آپ کے پاس تو مفتی صاحب ہے نا, آپ تو فون فتوا لگائیں گے یہ وہ ہے. وہ بس وہ شخص وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے, وہی وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ جاگے. آپ ملے نماز نہ پڑھے تو کٹر سننے نماز نہیں پڑھتا. لیکن بیچارے نے جائز مطالبہ کر دیا کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے, ہمارا بچہ جاگ جاتا ہے, ہمارے ابو کو دل کا دورہ پڑا تھا تو نیند کی گولیاں آ کے بڑی مشکل سے ان کو آرام آتا ہے, بیچارے پڑے رہتے ہیں, آپ تھوڑی آواز کم کر دو. اے وہ ہے وہ, اے جانتا ہے اس کا وہ ہے. خدا کا خوف کرو یار, ایسا نہیں, ایسا نہ کرو کہ آپ کے مسلک سے لوگ نفرت کریں. اگر خدا نہ خاصتا تھوڑا بہت وہ ہوا بھی نا تو پورے کا پورا وہ ہو جائے گا آپ کے اس بدسلوکی سے. خدا نہ خاصتا اس کو گلے لگاؤ یار, تو تھوڑا بہت وہ پن ہے نا وہ نکل جائے, یہ پن آ جائے اس میں. یہاں تو بابا ناتخواں نے لکھ کر دیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گلی بند ہے یہاں کر لو, بند گلی میں گھر نہیں, بند گلی میں گھر نہیں ہوتے. اب یہ تو بابا وہ پتا نہیں, یعنی وہ ایک اگر بولتے ہیں کہ چلو ہم نے وہ ٹریفک متاثر نہیں کی, لیکن جس کا گھر ادھے بیچ میں اس گلی کے اور وہ کیسے بیچارہ گزرتا ہوگا, سب اس کو گور گور کے دیکھتے ہوں گے. اچھا اسلامی بہن کیسے گزرے گی مردوں میں سے, رات کو اس کو بھی گزرنا پڑ گیا کسی وجہ سے, حق تو ہے نا اس کا کہ وہ بھی چلے راستے میں, وہ کیسے گزرے گی. یہ ہمارے ناتخواں ابھی اپنا درد بیان کر رہے ہیں نا, جیسے ابھی آپ تو ماشاءاللہ ناتخوانوں سے یا اجتماعی دکھنا کے حوالے سے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں وقت نہیں دو گے یہاں ناتخوانی کرنے کا تو ہم میوزیکل پروگرام کریں گے. تو ان پر واجب ہوتی ہے کہ پھر بھی یہ تو طے ہوتی ہے, تو گناہ کی نیت کر رہے ہیں وہ مزید گناہ گار ہیں کہ ہم مطلب میوزیکل پروگرام کریں گے تو کیا یہ مکلف ہیں اس کے کہ لوگوں کو اس طرح ستا کر تکلیف دے کر ساری رات یہ میوزیکل پروگرام رکوائیں, دوسرے مسلمانوں کو جو حق تلفی ہوتی ہے اس کا کیا. تو ان پر کوئی واجب مل کے ان پر واجب ہے کہ نہ جائیں جہاں کنفرم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. یہ دھمکی غلط ہے معاذ اللہ, مطلب یہ جو کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. گناہ کی نیت کے سب اگر ذہن بنا لیں, منتظمین نعت خوانی میں جانے والے نعت خوانی کروانے والے سارے ذہن بنا لیں, جب کری ثواب کے لیے رہیں تو جو شریعت کا طریقہ کار الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے امیر علیہ السلام جب مدنی چینل نہیں تھا اس وقت بھی الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارے بارہویں کے یہ مدنی مذاکرے رات ہوا کرتے تھے اور الحمد للہ اسلامی جمع ہوتے تھے, اس وقت سے ہی یہ کنڈا اور یہ چوری کی بجلی, حقوق عامہ اور نعت خوانی کے حوالے سے لوگوں کو ایزا نہ دینے کے حوالے سے آپ فرماتے جا رہے ہو. بابا الحمدللہ عزوجل ایسا نہیں کہ فرق نہیں آ رہا, فرق بھی آ رہا ہے الحمدللہ فرق آ رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں حق بات سمجھتے ہیں الحمدللہ. میں ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے اگر ایسا لوگ کرتے ہیں, ان کی رونق بھی نہ بڑھے. نہیں بابا اس سے غلط ہے, سبری امامے والے بھی کہیں ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی مجرم ہے. یہ نہیں کہ ہر امامے والوں کے لیے شریعت اور ہے اور ننگے سر والوں کے لیے شریعت اور ہے, نہیں, شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے. ہر امامے والے کریں چاہے میں خود کروں, سب مجرم ہیں. تو میں تو شریعت کی بات کر رہا ہوں, چاہے میں بھی کروں, اللہ نہ کرے کہ میں کروں گناہ. ایک بات ہے اگر مجھے بھی گناہ کرتا پائیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا, گناہ ہی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. نہیں اس سے بابا کئی ایسے دیکھنے والے اور سننے والوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں, جو اگر بالفرض کسی کے نے ایسا واقعہ ہوتا کبھی دیکھا بھی ہوگا اور آج اگر وہ مدنی چینل پہ یہ وضاحت سن رہا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی نہ صرف غلط فہمی دور ہوگی بلکہ اللہ نے چاہا تو وہ دعوت اسلامی کے قریب آئے گا, ہمارے مسئلہ کے قریب آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل ہاں, نہیں ہم تو آج سے تھوڑی, یعنی کہ نعت شریف بھی نہیں, تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتا اس طرح. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک کاغذی بازار کی ایک مسجد میں ایک آدمی بےچارا بہت تکلیف میں تھا, اس کے محلے کی مسجد میں اس نے بتایا کہ یار یہ دو تین نمازی ہوتے ہیں شبینے میں اور لوگ آتے ہیں شہری کے ٹائم پہ پائے کھانے کے لیے, باقی نماز میں دو تین کھڑے ہوتے ہیں فل ساؤنڈ سے, مطلب بولا وہ شبینہ پڑھتے ہیں غالباً. اس نے مجھے بولا ہے, کسی اور نے بولا کہ یار بےچارے کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک کو تو وہ ہوگا بےچارا ذرا ہمت والا جو اس نے احتجاج کیا ہوگا کہ اتنا کان پھاڑ آواز سے یہ ساری رات تلاوت ہوتی ہے, یار ہم سوئیں گے نہیں سر, ہم کہاں جائیں, ہم کیا کریں, لوگ بھی نہیں ہیں, بلکہ اتنے لوگ ہو تب بھی ان لوگوں تک آواز پہنچے اتنا ساؤنڈ رکھا جائے. اب اگر ٹھیک ہے ضمناً تھوڑا بہت باہر نکلتا ہے تو وہ اتنا دھیما ہو کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, ایک دم کان پھاڑ آواز سے مائک بڑے بڑے وہ لگا دینا, اسپیکر ہارن لگا دینا, توبہ توبہ توبہ, نہیں نہیں نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کسی کے گھر کے سامنے آپ اگر مسجد ہے آپ کی اور آپ اتنا بڑا ہارن لگا دو اس کے گھر میں فوراً تھرو آواز جاتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے اس میں بھی. آپ کہ لوگوں تک آواز پہنچانی تو آپ پر واجب تھوڑی ہے, آپ اس کے مکلف تھوڑی ہے کہ ہر فرد اگر محلے کے آواز پہنچے, اس کے آپ کوئی مکلف نہیں ہے, کیونکہ اگر تکلیف ہوتی احتجاج کرتا تو ہارن آپ کو ہٹانا پڑے گا, کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہ بھی کوئی وہ ہے اب نماز یا اذان کا بھی کوئی مخالف ہو سکتا ہے؟ اب ایک مریض برا ٹائپ کا آدمی تھا, اس کو آنکھوں کی تکلیف تھی, چشمے کالے جیسے پہننے ہوتے تھے, آنکھوں کی تکلیف تھی, تو کسی نے روشنی کے اس پر بلب لگایا. اب وہ احتجاج کرتا تھا کہ یہ بلب براہ کرم میری گیلری پر مت لگاؤ, مجھے یہ بلب جل رہا ہے نا, تو جیسے ہی مطلب اس کا بلب سامنے عمارت تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا نادان تھا وہ بلب ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہیں میں بلب نہیں ہٹاؤں گا, یہ کیوں بلب ہٹانے کا بول رہا ہے؟ یہ وہ ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے تھے بابا, اب یہ وہ بھی تو بابا اب گیا پتہ نہیں, وہ کہنے کتنے مرچ کتنے مسالے ڈال کر نہ جانے کس گڑے میں جا کے لے جاتے, اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ ہٹا دو. اس سے بابا دیکھا تھا واقعی وہ موٹے موٹے اس کے چشمے تھے, بلو کلر کے نہیں جس کی آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے, موٹے موٹے اس کے چشمے تھے, اور صرف وہ التجا کرتا تھا کہ یہ بلب میری گیلری کے پاس مت لگاؤ, آپ سجاؤ نا بلڈنگ, کون منع کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ یہ رحم کا جذبہ, حقوق عامہ کا لحاظ رکھنا, حقوق العباد کا لحاظ رکھنا, یہ تو بابا صرف یہ بارہویں یا یہ سجاوٹ یا اس طرح کے حوالے سے نہیں, پارکنگ کے نام پر دیکھ لیجئے, موٹر سائیکل چلانے کے نام پر دیکھ لیجئے, تو موٹر سائیکل کے وہ سائلنسر کی جالیاں نکالنے کے نام پر دیکھ لیجئے, فائرنگوں کے نام پر. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک سبق لوگ جیسے بھولتے جا رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیفوں کی اتنی ساری جو فہرست آپ گنتی کرواتے ہیں کہ یہ سارے تکلیفوں کے عنوان ہیں کہ کن کن جگہوں پر آپ کس کس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو, یہ سوچنے کی صلاحیت ایسا جیسے سلب سی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب تو یہ بولتا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, ابھی نہیں ڈرتے, جب وہ تو جب ملک الموت تشریف لائیں گے اس کو پتا چلے گا, قبر میں جائیں گے اس کو پتا چلے گا اگر رب ناراض ہو گیا. تو مسلمانوں کو تکلیف دینا اور پھر اس پہ چوری اور سینہ زوری, معاذ اللہ, اللہ تو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, ظاہر ہے میوزیکل پروگرام بھی جو کرتے ہیں تو ایک تو ویسے ہی ناجائز اور حرام, اور اوپر سے پھر اتنی زور کی آواز کے آدمی, اور یہ سب ملا کر ہمارے ناتخواں بابا اس وقت الحمد للہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ آج تک اگر ہماری وجہ سے جس کو بھی تکلیف پہنچی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے معافی کی. ہاں ہمارے یہ ناتخوان یہاں تشریف فرمائے, جو ناتخوان تشریف فرمائے, وہ انہوں نے مطلب یہ کہ معافی مانگی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے ناتخوانیوں میں بڑی آوازوں کے ذریعے یا راستہ روکنے کے ذریعے تکلیف ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں. سارے ناظرین بھی معاف کر دیں, حاضرین بھی معاف فرما دیں ان کو, اور ظاہر ہے کہ محفل یہ نہیں سجاتے ہوں گے, یہ تو جا کے ان کو دعوت ہوتی ہوگی بیٹھ جاتے ہوں گے, ایسی محفل میں بھی میں تو یہی کہوں گا نہیں جانا چاہیے, نہ جائے, ان کی رونق نہ بڑھائے بھلے یہ ناراض ہوں. بھائی ہم مطلب یعنی کہ اسی صورت میں آئیں گے کہ جلدی ختم ہو 11 بجے یا جو بھی مطلب یعنی کہ بہتر مناسب ٹائم ہو سیزن کے حساب سے, اتنے بجے ختم ہو جائے اور اس میں ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں لوگوں کا گزرنے کا راستہ تنگ ہو, بند ہو, بلکہ مناسب جگہ پر کشادہ جگہ ہے, گراؤنڈ ہے, جیسے کوئی گراؤنڈ میں تکلیف نہیں ہوتی عام طور پہ لوگوں کو, اور آواز بالکل اتنی ہو کہ وہ محدود جگہ آواز ہو. ایک بار ایک جگہ گلی میں ہی نعت شریف کی ترکیب تھی, میں بھی اس میں موجود تھا, وہ شمیانہ لگا ہوا تھا, کناتے لگی, لیکن اب آواز ظاہر ہے وہ باہر پہنچی ہوگی کسی کو, تو کوئی بیچارہ آج داڑھی منڈا تھا, کوئی بیچارہ نوجوان آیا اور اس نے درخواست کی یہ رات کو جو کتنے بجے آپ مہربانی کر کے اب تو مطلب ہے نا کہ کچھ کرو, آواز کم کرو, ہمیں سونے دو. اس میں ایک صاحب جوش میں آ گئے, ایک حصہ بھائی بہت پرانی بات ہے جوش میں آ گئے, بولا یہ جو گانے بجاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں رات کو فنکشن کرتے ہیں ان کو نہیں روکتے ہو, سنا خانی کر رہے ہیں سرکار کی, اس طرح اس نے جو جواب دیا نا ناک جڑ سے کاٹ لی, بڑی پیاری بات کہی اس نے. اس نے کہا وہ تو واقعی غلط وہ بھی ہیں لیکن وہ ایسا کرنے والے لوگ بھی غلط ہوتے ہیں, اور آپ تو مولانا لوگ ہو یار, آپ بھی کیا ان جیسے بولو گے, ان کی ریس کرو گے؟ مگر ہمارے اسلام بھائی جوش میں تھے, میں نے کہا یار صحیح تو بولتا ہے بےچارا, صحیح تو کہہ رہا ہے یار, کہ واقعی نے کہ تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف ہی ہے. تو ہمیں نہیں دینی چاہیے تکلیف. تو لوگوں کا بھی یہ تو کیا ایک ہزار کا نمائندہ بند کرایا ہوگا, کس کی ضرورت ہے کہ آ کر بولے کہ آواز چھٹی کرو. وہ ڈرتے تھے لوگ کبھی مولانا ماریں گے کہیں پکڑ کے یا وہ کا فتوا لگا دیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب آپ جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور نعت خوانی کریں. آپ اکیلے نعت خوانی کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ چار دیواری دروازہ بند کریں. اس شعر تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت عجب انجمن آرائی ہو. تو یہ خلوت یعنی کہ تنہائی, تنہائی میں نعت خوانی کریں آپ, آنکھیں بند کر کے تصور باندھ کر دیکھو کیسے جلوے دیتے ہیں آپ جب یعنی کہ واقعی یعنی کہ دل باندھ کر اور تصور جمع کر اکیلے میں, نہ ریاکاری قریب پھٹ کے نہ مطلب اخلاص متاثر ہو جب تک آپ خود نہ بولیں کسی کو, نہ اس طرح کریں کہ لوگ دیکھتے ہوں کہ آپ دروازے میں تشریف لے جا رہے ہیں. ہاں میں اب تنہائی میں نعت خوانی کروں گا, یہ نہیں چپ چاپ آپ کریں پھر دیکھیں. آخر یہ کچھ تو لکھنے والا بھی تو عاشق رسول ہے نا, مولانا حسن اللہ خان لکھ رہے ہیں نا کہ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو, خلوت میں جلوت ہو جائے گی, پھر رونقیں ہو جائیں گی, نور اتر آئیں گے, تجلیات کی بارشیں ہوں گی. کرو تو خالی شعر پڑھنا ہے مائک پر, وہ بھی واہ واہ میں نوٹوں کی برسات میں. مطلق شرکت کا میں نے منع نہیں کر رہا, وہ ان شرائط کے ساتھ. ہمیں نعت خوانیاں بند کرنا مقصود نہیں ہے, یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے یہ جاری رہے موضوع بابا, لیکن شریعت کے مطابق ہو. موضوع آپ بہت ہی پیارا لے کر چل رہے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کے لگے. آپ تو یہ ارشاد فرمائیے گا اگر نعت خواں, جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے قافلوں کے عنوان پر آپ نے فرمایا کہ اگر نعت خواں قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو سننے والے, ان کے ساتھ بیٹھنے والے, ان کے ساتھ سفر کرنے والے کافی. اگر ایک نعت خواں منچ پر آ کر نعت پڑھتا ہے تو کیا نعت کے علاوہ جو شرکا اجتماع انہیں کچھ اور بھی یہ فوائد پہنچا سکتا ہے نعت خواں؟ پہلے تو وہ یہ کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو پیچھے اچھے نعت خوان ہیں الحمدللہ, صف اول کے نعت خوان کہہ سکتا ہوں میں, دعوت اسلامی کے نعت خوان ہوں میں, ان کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اب کبھی بھی روڈوں اور سڑکوں پہ جو نعت خوانیاں ہوتی ہیں ان میں نہیں جاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں. اللہ ان کو استقامت بخشے, لیکن جو بھی نعت خوانی یہ خود محسوس کریں کہ یہ نعت خوانی جو ہو رہی ہے یہ سلیقے سے ہو رہی ہے, جیسے مسجد میں ہو رہی ہے یا کسی کے گھر کی چار دیواری میں ہو رہی ہے, ساؤنڈ ایکو ساؤنڈ کی وہ تو مار نہیں ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو, تو اس میں جانے میں اب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو نعت خوان جو ہیں یہ منچ پر جا کر ان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اشعار کی تشریح صرف اسی صورت میں کریں کہ علماء اہل سنت نے جو لکھی ہے بے شک وہ بیان کر رہی ہے, نہیں کہ وہ اب اپنے طور پر حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں وہ غلط سلط ہو اور پھر کچھ اور ہو جائے. تو علماء کرام نے اب تو ماشاءاللہ اعلی حضرت کی بہرحال شروعات تو بہت ہے, اعلی حضرت کے کلام کی اور نعت خوانوں کی کون شروعات لکھے گا اور شاعروں کی. تو اس طرح یہ کہ وہ شروعات تو علماء کی, جہاں اعلی حضرت کا کلام ہے تو علماء کی شرح جو لکھی ہے اس کو دیکھ کر آپ پڑھ کے بے شک سنائیں. یا حافظہ اچھا ہے آپ کا اور کسی عالم سے مشورہ کر لیا ہے کہ میں یہ مطلب یہ یوں بولوں تو یہ صحیح ہے, تو اگر عالم اگر اوکے کر دے تو وہ بیان کر دیں. یا پھر یہ کہ اپنے مطلب نیکی کی دعوت ماشاءاللہ فیضان سنت کھول لیں اور اس طرح مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت دیں, لوگوں کو مدنی قافلوں کی ترغیب اور مدنی انعامات کی طرف رغبت دلائیں, اجتماعات کی دعوت دیں, بلکہ ان کو پابند اجتماع کے لیے مطلب ہے کہ با اصرار ان کو راضی کریں کہ آپ کو اجتماع میں آنا ہے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہیں نعت خوانی میں جائیں تو جو بلا رہے ہیں ان سے یہ ترکیب بنائیں کہ تم سب مدنی قافلوں میں سفر کرو گے تو میں آؤں گا. یہ وہ نعت خوان کر سکتا ہے جس کا وزن ہو, جو رونق محفل ہو وہ کر سکتا ہے. آپ باقی تو بولیں کہ یا تو نہیں اور صحیح, کسی اور کو بلا لیں گے. اس میں بعض اوقات محفل کروانے والے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع خدمات ہماری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم سفر کریں گے, پھر اجتماع خدمات نہ ایڈوانس میں ہو تو پھر بات بنے گی, ورنہ مشکل ہے. وہ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جو رسمیں وغیرہ ہیں شادی کے معاملات ہیں یہ فارغ ہو جائیں, اس کے بعد مطلب ہم سفر کریں گے قافلوں میں یا اجتماع وغیرہ میں, تو کہہ رہے ہیں پہلے اجتماع ذکر و نعت کی محفل ہماری ہو جائے, اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہمارا سفر ہو جائے. تو اس صورت میں بابا کیا, اب یہ کہ میں نے جو کہا اس کو دیکھ لیا صورتحال, اب آپ کا جیسے دل مطمئن ہو کہ واقعی دولہے میاں سفر کر ہی نہیں سکتے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفر کر جائیں گے شادی کے بعد تو ٹھیک ہے, ڈھونڈتے رہنا اس کو. آپ کی لسٹ تو مجھے دے دینا کتنے دولوں نے شادی کے بعد آپ کی ناتخوانیاں سن کر سفر کیا, کیونکہ یہ وہ کہ ہمارے ناتخوان بہت اچھے سفر اول کے ناتخوان ہیں, تو ایسوں کی غرض ہوتی ہے لوگوں کو, محفل کی رونق ہوتی ہے, تو قافلے کا بھی ہاں بولیں گے سب ہاں, تو کتنا نے سفر کیا میں پوچھتا ہوں نام ان سے شادی کے بعد, پھر بولیں گے پہلے بچہ ہو جائے تو پھر بات پھر جاؤں گا, تو چلو بچہ ہو گیا بچہ بڑا ہو گیا کسی دولہے نے سفر کیا. تو یہ کہ آج روکڑا کالے ادھار, یہ گجراتی کہاوت ہے, آج نقد کل ادھار, تو جتنا وہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے نا اس میں بات کچھ اور ہے. اب آپ دیکھ لیں جیسے مطلب لینے گئے, بعض بولیں گے یار میں پیسے دیتا ہوں میری طرح تو سفر کروا دوں, تو اس کو بولنا پیسے تیری جیب میں رکھ میں تیرے کو پیسے دوں گا یار تو جا سفر کر کے آ جا, ہم کو پیسے تھوڑی چاہیے کہ میں دو آدمی سفر کروا دوں گا میرے بدلے, نہ نہ نہ تیرے پیسے نہیں چاہیے, تو چاہیے میرے کو پیسے والا چاہیے, ٹھیک ہے نا, بندہ چاہیے اپنے کو, دھندا نہیں ہمارا یہ, ہم تم کو پکا نمازی بنانا چاہتے ہیں, تم کو سنتوں کا عادی بنانا چاہتے ہیں, تمہارے چہرے پر تمہارے لباس میں ہم سنتیں دیکھنا چاہتے ہیں, تمہیں اس لیے قافلے میں سفر کرانا چاہتے ہیں, پیسے کی کیا بات ہے, تم سفر کرو ہم پیسہ دیں گے, یہ بھی آفر کرو دولے کو. یہ بھی ایک شعبہ ہے نا بابا دعوت اسلامی کا, نعت خوانی اور عظیم الشان شعبہ ہے ماشاءاللہ. ناتخوان جتنا کام کر سکتے ہیں نا عام عیسائی بھائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ناتخوان اپنی جگہ پر ایک شخصیت کا مالک ہے, شخصیت ہوتا ہے, ناتخوان جب قافلے میں سفر کرے گا نا تو وہ ذمہ دار کو بھی پیچھے رکھ دے گا, جس دن یہ بولے گا نا میں سفر کے لیے جا رہا ہوں بارہ دن کے کون کون سفر کرے گا, تو میرے خیال میں تیار ہو جائیں گے علاقے کے سائیں بھائی, نعتیں سنیں گے مزہ آئے گا, مگر بعض ناتخوان ماشاءاللہ سفر کرتے بھی ہیں بعض نہیں بھی کرتے, اب مکس ہیں, یہ سفر کرتے ہیں سارے ناتخوان, تو انشاءاللہ ان کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کو بہت تقویت حاصل ہوگی. آج الحمدللہ ہمارے ناتخواں جو اس وقت ہیں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے یا بلاتے ہیں, یہ سب ہے دعوت اسلامی کی برکت, دعوت اسلامی کی بہار ہے, ورنہ جتنا الحمدللہ مزید ذوق و شوق اور نعت خوانی کی برکتیں اور بہاریں اور سننے سنانے کا جذبہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اور بالخصوص میں یہ عرض کروں گا کہ ایک سننے کا ذوق اور سننے کا سلیقہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نصیب ہوا, تو الحمدللہ جب اتنی برکتیں مدنی ماحول کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں, اور اگر کوئی بلا بھی رہا ہے اور ہمارے پیچھے پڑا بھی ہوا ہے تو اس نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہی کہیں ہمیں نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا, دعوت اسلامی ہی ہماری وجہ شہرت بنی, دعوت اسلامی وہ ذریعہ بنا جس سے کہ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اس کا گلا بہت اچھا ہے اور اس کو بھی ہم اپنے ناتخوانے میں بلائیں, تو اب جو دعوت اسلامی ہمیں یہاں تک لے کر پہنچی ہمیں پہلے دعوت اسلامی کو رکھنا چاہیے, بعد میں پھر اپنی خواہشات کی باری آتی ہے, تو انشاءاللہ امید سنت کے مدنی پولوں بغیر ہم سب مل کر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی مزید ترقی کرے گی انشاءاللہ. جتنا بھی جو بھی شخصیت کا مالک ہوگا نا وہ مطلب فائدہ اس کا زیادہ ہو, جیسے اب مفتی ہے, اگر مفتی کہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا تو اس کے شاگرد اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایک قافلہ بآسانی بن جائے گا, بس بھر جائے گی پوری مسجد, کا امام بولے کہ میں سفر کرتا ہوں تو کچھ مقتدی تو معتقد ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے, افسر ہوگا جیسے کہ پولیس کا افسر ہے وہ سفر کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی لوگ چل پڑیں گے, فوج کا افسر ہے اس کے ساتھ چل پڑیں گے, ڈاکٹر ہے وہ بولے گا میں سفر کروں گا, کچھ نہ کچھ اس کے مریض ہوتے ہیں جو اس کو مانتے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے, تو جو بڑی شخصیت یعنی جو بھی کسی چھوٹی یا بڑی شخصیت کا جو مالک ہے نا وہ اپنی شخصیت کو دین کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے, زیادہ سے زیادہ دین کا فائدہ اٹھائے, تو یوں سب کو مطلب سفر کرنا چاہیے لیکن شخصیات کو زیادہ سفر کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی شخصیت سے زیادہ سے زیادہ جائز فائدہ اٹھا سکے. اور ماشاءاللہ اجتماع ملاتی ہے تو کیا بات ہے بابا, یو کے کی کابینہ کے نگران کا پیغام ملا ہے کہ کل یو کے میں یو کے کی یونائٹیڈ کنگڈم برطانیہ جی سب سے بڑی جیل میں اجتماع میلاد ہوا تھا. الحمدللہ سب سے بڑی جیل میں اجتماع میلاد ہوا اور کیا ہوا؟ دو غیر مسلم مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ للہ وجہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ بابا ہمارے ناخواں بھی اب مزید نیکی کی دعوت. ہاں کچھ نہ کچھ یار یاد کر لو, حفظ کر لو, قافلوں میں سفر کرو تو آپ کو سب نیکی کی دعوت. ناخ خانے کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہماری فیضان سنت اور یہ جو ڈائری کا جو ہمارا ہے, بلکہ اب تو ماشاء اللہ مقتد المدینہ کی ایک سے ایک عنوانات پر کتابیں ہیں, اور پھر یہ ماشاءاللہ وسائل بخشی. ہمیں تو ناخ خانوں کو جو دعوت اسلامی کے ناخ خان ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ اپنے ساتھ اول رکھے مدنی بیگ. جی جو دعوت اسلامی کے نعت خوان ہیں اپنے ساتھ مدنی بیگ رکھیں, اور ادائے کے بخشیش اور دیگر جو نعت خوانی کی کتابیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, ساتھ ہی آپ کے بیگ میں یہ جشن ولادت کا منفرد تحفہ جو امیر سنت نے ہمیں عطا کیا ہے, وسائل بخشیش. سبحان اللہ وسائل بخشیش. یہ تو ہر نعت خوان اللہ کے کا ہو, ذیلی حلقے کا ہو, یا کسی بھی سطح کا میرا نعت خوان ہے, وہ نیت کر لے انشاءاللہ مدنی بیگ بھی میرے ساتھ ہوگا اور میرے مدنی بیگ کے اندر وسائل بخشش کتاب بھی میرے ساتھ ہوگی سبحان اللہ انشاءاللہ. اور اس میں موجود نعت خوانی اور نذرانہ جو رسالہ ہے اسے ایک بار پھر پڑھ لیں گے, اور اس میں جو اعلانات اور ترغیبات کی جو ہمیں مطلب امیر سنت نے مدنی ذہن دیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں ہیں مقتد المدینہ کی, رسالے ہیں. کوئی بھی جیسے آپ جا رہے ہیں تو جیسے آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے آج جا کے یہ کلام پڑھنا ہے تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آج جا کے یہ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے. کوئی نیکی کی دعوت کا عنوان بھی تیار کر کے جائیں, شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ اس کی مناسبت سے کچھ مواد تیار کر لیں. ماشاءاللہ امیر سنت نے شادی بیاہ کے موقع پر آپ کا مواد ہے, مکتوب ہیں آپ کے ایسے ایسے مدنی بولے مکتوب کے اندر, امیر سنت کا پورا مکتوب پڑھ کے کسی بھی شادی میں آپ امیر سنت کا مکتوب پڑھ کے سنا دیں, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیا نیکی کی دعوت پیش کر دی ہے ماشاءاللہ. تو اگر سوئم میں جاتے ہیں یا اسی طرح کوئی ایسے غمی کے موقع پر جاتے ہیں تو اس میں امیر سنت کے کئی مکتوب ہیں ماشاءاللہ, فیضان سنت کے اندر اور دیگر کتابوں کے مواد موجود ہے, اس کی مناسبت ہے کچھ روایات حکایات لے کر جائیے اور آپ کریں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر قافلے کی دعوت ہے وہیں ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ تیار کریں. کچھ نیتوں کی بھی ترکیب کی تھی, نعت شریف پڑھنے کی, سننے کی ماشاءاللہ اس طرح, اور اصل میں بھول ہی گیا تھا تو آج صبح تب کل ہی مجھے یاد آیا تھا میرا خیال ہے. تو اب مجھے بتایا گیا تھا کہ ہم چسپا کر دیں گے, مجھے دیکھا میں کتاب میں چسپا نہیں ہے یار, نیت کا پرچہ مل نہیں رہا. تو اب کب کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ نیتیں بیان کر دیں پرنٹ نکال کے. تو نعت سننے کی بھی نیت ہے تو نعت خوان کو چاہیے کہ وہ خود بھی نیتیں کرے. میں نے نیتیں اس میں کم کی ترکیب کی ہے تاکہ وہ زیادہ پھر نہیں کر سکتے, دس سات آٹھ بارہ اس طرح کی, کم از کم اتنی تو نیت کر ہی لے آدمی کی اللہ کی رضا کے لیے. تو میں انشاءاللہ وہ کل کوشش کروں گا کہ وہ اچھا جو ہمارے ناخوان ہیں نا, جیسے کہ روز کی ان کی باری بندھی ہوئی ہے, یہاں بدل بدل کے تشریف لاتے ہیں. میرا میری درخواست ہے کہ جن کی باری ہے وہ تو چلو وہ تشریف لے آئیں, جن کی باری نہیں ہے وہ بھی آیا کریں تاکہ اس میں بھلے پڑھنے انہی کو دیں کہ جن کی باری ہے, موقع ملے تو خود بھی ان کے ساتھ شریک رہیں. لیکن یہاں آنے سے کیا, ایک تو رونق بڑھے گی, دوسرا آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا, ثواب ملے گا. اسی طرح ہمارے مدنی اسلامی بھائی جو ہیں دارالفتا کے اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی اب کیا یہ ربیع النور شریف کے باہر ہیں, ایک ہفتہ رہ گیا ہے, تو وہ اگر تشریف لائیں گے نا تو اس طرح ہم کو بھی بڑی تقویت ملتی ہے. آپ حضرات تو علماء ہیں, ہم کو آپ سے سیکھنے کا ملتا ہے, ہمت رہتی ہے کہ غلطی کرتے ہیں تو کوئی ادھر سے چٹھی بھیج دیتا ہے, ادھر سے پرچی لکھ دیتا ہے کہ یوں نہیں اور یوں ہے مسئلہ جیسے, تو اس طرح بڑی مدد ملتی ہے. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ کرم فرمایا کریں جب جب موقع ملے, جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک ہے ساری رات بیٹھے رہے ہمارے ساتھ, آج تو بارہ بج چکے ہیں, ویسے اس سے پہلے ہم ختم کر دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں بارہ بج چکے ہیں. آئندہ جمعرات بالکل تیار ہو کے آنا ہے آپ کو, کیونکہ آئندہ جمعرات رات کو مدینہ منورہ میں 12ویں رات ہے, بڑی رات ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ مدنی چینل ہمارا دو دو بڑی راتیں منائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ تو آئندہ جمعرات انشاءاللہ وہاں پر مدینہ منورہ میں, چونکہ وہاں چھٹی نہیں ہے, عید کی چھٹی نہیں ہوتی وہاں 12 ربیع النور شریف کی, لیکن عاشقان رسول تو پھر رستہ کر ہی لیتے ہیں, اپنا وہ ترکیب بنا لیتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ وہاں بھی اجتماع ذکر نعت ہوں گے مدینہ منورہ میں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ سائیں بھائیوں کا اجتماع کر کے وہ مدنی چینل کے ذریعے شریک ہوں گے. تو ان کے لیے انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ یہاں بڑی رات کے مطابق وہ کچھ ترکیبیں اور کلام. سبحان اللہ. تو اپنی مدنی چینل کی دو دو بڑی راتیں انشاءاللہ. تو آپ ابھی سے نیت کر لو گے آئندہ جمعرات کو بالکل تھوڑا دن کو ذرا تگڑا آرام کر کے ہمت کر کے تیار ہو کے آپ آ جانا آئندہ جمعرات. بس یوں تو مدنی مذاکرے کا ذوق و شوق رکھنے والے ناظرین و شرکا کی تو اس وقت روزانہ بڑی رات ہی بڑی رات ہے. اچھا الحمدللہ اس کی بات ہی کچھ یہ عرض کر دوں کہ وہاں بڑی رات سے مراد یہ نہیں کہ صبح صادق تک وہ سلسلہ ہمارا ہوگا, نہیں, وہاں میرا خیال ہے تقریباً 2 بجے تک کا تھا نا, ڈیڑھ دو بجے تک, کیونکہ وہ بیچاروں کو پھر صبح ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, ان کی چھٹی نہیں ہے نا. تو حسب توفیق آپ تشریف رکھنا اس میں, مگر شروع ہوئی اپنا ٹائم 9 کا رکھا ہے, کل 9 بجے, 9 سے مراد یہ کہ 9 بجے تقریباً تلاوت ہوتی ہے, پھر تھوڑی نعت شریف ہوتی ہے, پھر میں بھی شریک ہو جاتا ہوں اپنے سست آدمی ہوں, تو اس میں 10 بھی بج جاتے ہیں, کبھی 10 بھی بج جاتے ہیں, کبھی 9:30 بھی بج جاتے ہیں, دیر سے تھوڑا آ جاتا ہوں, لیکن پھر مجھے لمبا بیٹھنا پڑتا ہے. اب میری آپ محسوس کر رہے ہوں گے آواز میں کہ بیٹری میری اب لو ہو رہی ہے, شیر مک رہے ہیں میرے, انسان تھک جاتا ہے, وہ کیا کروں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل محبت کا چار الخور محبت کا چار الخور محبت کا چار فیضان ملا جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مریض مذاکرہ جاری رہے گا. غیبت کے خلاف جنگ میں سیز فائر نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ, آخری دم تک جنگ جاری رکھی جائے گی انشاءاللہ. میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ برائے کرم آج تو شب جمعہ بھی ہے, بڑی بابرکت رات ہوتی ہے, اور ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور میرے غوثے پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو بڑی پیاری بشارتیں ہیں. تو آئیے امیل سنت کے ذریعے غوثے پاک کا مرید بن جاتے ہیں. امیل سنت جیسے فرمائے آپ اسی طرح دوہراتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مردان الفاظ کہوں گا, اسلامی بہنیں جو ہیں وہ زنانہ الفاظ کر لیں, لیڈیز الفاظ کر لیں. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ بابا ابھی ابھی وسائل بخشش میں سے کچھ وہ ورک کردانی کر رہے تھے، کسی مدنی چینل کے ناظر کا مجھے ایس ایم ایس آ رہا ہے، دو کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ باپا نے جو کتاب میں جو صفحے دیکھے ہیں اگر یہ کتاب مجھے مل جائے تو میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ فیس کم ہے یار، کیا کرے میں، کم سن رہے ہوں گے ابھی آپ کا یہ مدنی فیس تگڑی ہو نا یار، یہ ابھی بنوں گا تو یہ بےچارے بول دیں گے ہم بارہ ماہ پچیس ماہ والے آ جائیں گے کتاب لینے کے لیے۔ بارہ ماہ کی آواز سنی آپ نے، جو کتاب دیکھ کر بارہ ماہ بول رہے ہیں، تین دن کی ہے وہ بھی ایسے میں یہاں نہیں ہے، گھر پہ مدنی چینل، گھر پہ مدنی چینل، فیضان مدینہ بھی نہیں آیا، اس کو تو پہلے فیضان مدینہ بولا پھر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سن لیا انہوں نے، سن لیا، سن لیا۔ اتنی سستی تو نہیں ہے نا یار یہ اپنے مسالے بخش، ماشاء اللہ۔ اگر ہے کوئی صورت تو بابا ہے دو نہیں تو ابھی تو اڑتے ہوئے آ جائیں گے، یہ تو یہ آنے کی تو پھر زیادہ فیس لینی پڑے گی نا ان سے، آئیں گے پھر مجھ تک پہنچیں گے، یہ تو بولیں گے ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے تو وقفے مدینہ ہو جائیں گے ابھی ان میں سے، تو وہ تو پھر اس کو بھی کچھ مزید تگڑی فیس دینی پڑے گی نا۔ سن رہے ہیں بابا آپ جو فیس فرمائیں بابا، یہی ہو سکتا ہے، سن رہے ہیں میری وہ سابقہ دیوی فیسیں ادا کر دیں تو پھر بھلے لے لیں، داڑھی شریف کی، امام شریف کی ساری فیسیں میری دے دیں تو رکھی گئی الحمد للہ، ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی ہے ماشاء اللہ، اگر ایک مٹھی تک بڑھا رہے ہیں تو ماشاء اللہ پھر ان کو دینی چاہیے، سبحان اللہ۔ تو گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور کو سفر بھی کریں گے تین دن فوراً بعد، نہیں سگوڑیا نہیں، یہ قربانی ہے نا گیارہ بارہ تیرہ، یہ سگوڑیا کیا ہے، سگوڑیا اپنی سہولت دیکھ لیں، ووٹ سگوڑیا دیکھو آپ بج گئے ثواب بارہ مدینہ، اب یہ فائر ہوتے رہیں گے نیمنی سگوڑیا، آدمی تھک جاتا ہے سر پہ آگے پڑتے تو مادری زبان میسج کرنے والا ہے میں مجھے سگوڑیا سمجھ گیا، وہ نہیں سمجھا ہوا لیکن بولتا اردو ہے وہ شاید نہیں سمجھا ہوا۔ سبحان اللہ، تو ان کو ابا ایک اور اسلام بھائی کا گیارہ بارہ تیرہ ربیع نور شریف کو سفر کریں تو بھلے ہی یہ کتاب پھر ان کو پیش کر دیں۔ جی آپ سن رہے ہوں گے جو ہمارے ایس ایم ایس کے ذریعے اسلام بھائی رابطے میں، یہ ایک اور اسلام بھائی بابا میدان میں آ گئے، ارے وہ بھی کہہ رہے ہیں کتاب چاہیے مجھے میں قافلہ دوں اتنا، وہ بھی تین دن، یہ انہوں نے دن نہیں لے کے، لیکن اب یہ کہ تین دن عید کے دن کے قافلے, اور یہ جو دوسرا ایس ایم ایس آیا بابا ان کو آپ مدنی لباس کی فیس دے دیں, یہ مدنی لباس کے اگر ہمیں فیس دے دیں. میرے ہاتھ سے امام بندوا چکے ہیں مگر بےچارے, بس کیا کروں, میری پرانی فیس ادا کر دیں, چلو کتاب بھی لے لیں اور جائے. مدنی لباس پہنے, مدنی قافلوں میں مسافر بنے, ماشاءاللہ با صلاحیت لوگ ہیں دونوں جو ان کا فرما رہے ہیں, دین کو ان کی صلاحیت سے فائدہ بھی تو پوچھے نا, خالی دیوانگی اور کتاب لے لینا, کتاب بھی تو ایک ہے نا, ایک ہزار سو بیمار کتنے بےچارے خریدا رہے ہیں مجھے. سن رہے ہیں مدنی لباس ایک پورے مدنی لباس کی فیس, اور 11-12-13 کو مدنی قافلے میں سفر, اور وہ دوسرے اسلامی بھائی ہیں یہ بابا کی ایک فیس داری شریف کی تو وہ پوری کر رہے ہیں, اور انہوں نے نیت کیا ہے داری آ رہی ہے ان کی, اور وہ 11-12-13 کی سفر کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کتاب امید سنوں کی طرف سے ان تک پہنچ جائے گی. ورنہ دوسرے اسلامی بھائی ہیں وہ ہر وقت امام اور سنت عمرا لباس مدنی حلیہ اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں 11-12-13 کا قافلہ یہ بھی ساتھ ہے کہ میں ہوں قافلے والا, اور یہ کتاب کے لیے سفر نہیں کرنا, ثواب کے لیے کرنا, یہ تو اپنے محبت محبت کی بات ہے. چلے بابا جب ان کے اس طرح کا ایس ایم ایس آ جائے گا تو پھر جو ایس ایم ایس آئیں گا, البتہ یہ ہے کہ حقیقت ہے کتاب ملے یا بات کی بات ہے. اس وقت امیر سنت نے جب ان دونوں سے مدنی چینل پر جو براہ راست, وہ امیر سنت جانتے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, وہ دنیا میں کو بتا رہی ہے, ان کا نام نہیں ہے لیکن ان کے لیے کافی ہے کہ امیر سنت جانتے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. کل اسی خوشی میں ان کو 11-12-13 کا تو پہلے قافلہ دے دینا چاہیے, 12 ماہ تو کم از کم دے دینا چاہیے, 3 دن کے بس ہم بس مدینہ ہو جانا چاہیے. یہ 10 منٹ باپا نے ہم کو دے دیے, یوں میں نے کیا مطلب, مدنی چینل پر آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں یار. دنیا کا سب سے بڑا چینل ہے یہ اسلامک, الحمدللہ میں نے آج بہت بڑی بات کہہ دی ہے نا, تو آپ اور کوئی اسلامی چینل لے آؤ نا جس سے اپنے مقابلہ کریں, تو ایک ہی تو ہے, 100% اسلامی چینل ایک ہی ہے دنیا میں. اشکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ کی فیس ادا کی ہے نا, وہ ان کا آگے کہ باپا کا حکم سر آنکھوں پر آ بول دیں, 11-12-13 سفر کر انشاء اللہ امید ہے. وہ دوسرا بیپاری ان کا چالا کی آئی لو باپا جان, آئی لو باپا جان ایسے میں. تو لاؤ صرف لب پر لاؤ لو لو لو. اچھا یہ الحمدللہ امیر سنت نے بڑی پیاری خوشخبری سنائی, یہ ایک ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ اونلی ون چینل اسلامک چینل مدنی چینل, تو چھوٹا کہو بڑا کہو ایک ہی چینل ہے, ایک ہی چینل بڑا ہی بڑا ہے. کیونکہ ابھی بابا ہمارے اسلام بھائی جو گئے تھے رکن شورا یو کے یورپ وغیرہ کا دورہ, وہاں سے بھی انہوں نے ایس ایم ایس کیا کہ وہاں کی بھی ریٹنگ یہی ہے کہ اس وقت یو کے یورپ میں بھی اسلامک چینل میں سب سے فرسٹ چینل مدنی چینل ہے. اصل اسلامک چینل اور کہلاتے ہوں گے لیکن سب میں عورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ, جو میری معلومات ہے میوزک ہوتا ہے, اشتہارات بے تکے اشتہارات آتے ہوتے ہیں عموماً, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, جن میں نہیں آتے میں ان کو نہیں بولتا, جن میں آتے ہیں ان کو بولتا ہوں, یوں تصور کر لیں. تو اس طرح وہ اسلامی چینل رہتا نہیں ہے صحیح معنوں میں. دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل میں اگر آپ کوئی بھی کبھی غیر اسلامی بات دیکھیں تو آپ ہم کو بولیں, انشاءاللہ ہم اصلاح کر لیں گے اپنی, اس میں کیا ضد تھوڑی ہے, یہ آپ کو مطمئن کر دیں گے کہ بھائی یہ اسلامی ہے, آپ کو غلط فہمی ہے انشاءاللہ. تو علماء کی رہنمائیاں لے کر الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کمرشل نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم کیا ضرورت ہے ہم یہ عورتوں کی اور تصویریں اور ان کے اشتہار اور طرح طرح کے میوزک ڈالیں, ہم کیا ضرورت ہے, تو اللہ کو راضی کرنا, جیب تو راضی ہے, راضی کیا جیب تو بھرتی نہیں ہے, پیٹ کبھی بھرا ہے کسی کا حل میں مزید. انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائے تو بولے گا تیسری مل جاتی تو صحیح تھا, انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, یہ حدیث شریف میں تقریباً یہ مضمون ہے. جس کو ویپاری کہہ رہے ہیں نا وہ انہوں کا بھی آ گیا ہے کہ میں بھی مدنی قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ 11-12-13 مگر اب وہ دیر ہو گئی نا ان کو, پہلے ان کا اپنوں نے اوکے کر دیا, اب اگر 2 کتابیں ہو جائیں تو ان کو بھی دے دیں, ان کو بھی دے دیں, مگر کتاب اس وقت ایک ہی میرے پاس, اس وقت یہاں پر جو میری اپنی کتاب ہے, ہماری اپنی ہے. چلو دوسری بابا اس کی بھی ورگردانی کر لیں بابا. ماشاء اللہ یہ دو کتابیں انشاءاللہ یہ دونوں کو 11-12 اور مدنی اولیا بھی انشاءاللہ کنفرم کہوں کنفرم کیا ہے انہوں نے. ہاں نہیں کنفرم جاؤں گا قافلے کا تو سفر نہیں, مدنی اولیا بھی تو چاہیے اس کا ہے, بہت کام کا آدمی ہے یہ. اگر مدنی اولیا میں آ جائے گا تو انشاءاللہ کام بہت کرے گا. یہ دیکھیں امیر سنت کو قافلے اور مدنی اولیا سے کتنی محبت ہے الحمدللہ. تو جو ان کے علاوہ بھی وہ اسلامی بھائی جو صلاحیت ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مدنی اولیا میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر جو کام کی باہر ہوگی وہ کچھ بات ہی اور ہوگی. ایک کا تو اوکے ایک کا میسج آ گیا تو ایک کا لے لو پھر. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب. چلو جلدی اس کو بولو ایس ایم ایس کر دو اگر نیت ہو پاتی ہے تو, ورنہ بھی ابھی ٹائم بہت ہو گیا بےچارے ان کا بھی سونا ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کی یہ سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. نہیں وہ آپ کے بیپاری وہ اسلام بھائی نے ان کا میسج آیا ہے کہ کوشش کروں گا مدنی سوٹ بن گیا ہے تیار ہو گیا ہے تیار ہو گیا مستقل پہنیں گے امید تو لگتی ہے بابا. یہ غریب تو نہیں ہے یہ, اگر ان کے جو ہیں دوسرے ان کو میں ناجائز تھوڑی کہہ رہا ہوں, دوسرے کو صدقہ بھی تو دے سکتے ہیں نا. ماشاء اللہ ہاں ہم اسلام بھائی کو دے دیں مدنی سوٹ اپنا لیں اگر نہیں کمی ہے تو میں انشاءاللہ یہ انفرادی کوشش ہو رہی ہے ان کے اوپر سلوائے لیں یہ ان کے اوپر انفرادی کوشش ہو رہی ہے ان کو تو بالکل راضی ہو جانا چاہیے. یہ جان جان کر تول نہیں دے رہے کہ وہ چلتے رہے آخر میں طے ہو کے سب یہ دیکھیں الحمدللہ اس وقت مدنی چینل پر باب المدینہ میں اور یہاں بیش کئی لوگ مدنی چینل پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہفتے کی تو دعوت دے دیں مدنی منو والا. اب یہ جتنے بھی ہیں یہ دو بھی اسلامی بھائی ہیں یہ ہفتے کو مدنی منو کا جو مدنی مذاکرہ ہے اور اہم ترین مدنی مذاکرہ اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ اس میں نیت یہ ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ نابالغ بچے کے پانی سے وضو کرنا کیسا, اس کو پینا کیسا, نابالغ بچے کا چاکلیٹ کھانا کیسا, نابالغ بچہ اپنا بسکٹ اپنے ہاتھ سے پیار سے ابو اس سے ٹکڑا کتر لیں یہ ٹکڑا کتر لینا کیسا, نابالغ بچے کو جو عیدی یا خرچی ملی اس میں سے ماں باپ کا کھانا کیسا, اس نابالغ بچے کے اپنے کھلونے سے اس کے دوسرے بھائی بہنوں کا کھیلنا کیسا, نابالغ بچے اگر پانی بھر کے لائیں سرکاری نل سے تو ان کا استعمال کرنا سارے گھر والوں کا مل کر یہ کیسا؟ اس طرح کے انشاءاللہ انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سوال جواب ہوں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے گناہوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو سن کر. اس معاملے میں اتنی اندھی چل رہی ہے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں یہ نابالغان کے تعلق سے جس کی انتہا نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے. نابالغ کو جو کپڑا بے شک باپ نے ہی پہنایا اس کو دے دیا، اب اس کو چھوٹا پڑ گیا تو اس کو بڑے بھائی کو پہنانا کیسا؟ اس سب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہفتے کو اس کی تفصیلات کے ساتھ یہ احکامات سوالات جوابات کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے. تو ابھی سے ہفتے کو بک کر لیں آپ، جلدی جلدی پہلی صف میں عشاء کی نماز میں پہنچ جائیں انشاءاللہ. اور مدنی منوں کا، اور یہ مدنی منوں کا ہمارا یہ پورے 12 دن میں یہ سب سے بڑا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انہیں تعداد کے لحاظ سے، پچھلے سال بھی کتنا زبردست بڑا ہوا تھا. انشاءاللہ ہفتے کو مدنی چینل والے بھی ابھی سے تیار ہو جائیں، اپنی ساری مصروفیات کو وہ ختم کر کے ہفتے کو ٹائم نکال کر مدنی چینل کے آگے جم کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ وہ باتیں آپ سنیں گے سیکھیں گے جو آج تک شاید نہ سیکھی ہوں. میں یعنی کہ اس اظہار سے کئی ایک کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ. تو چلے جن کے کان کھڑے ہو گئے وہ بہار شریعت کے 14 حصے میں جو پڑھنے پر قادر ہیں، بہار شریعت کا 14 حصہ اس کا ہبا کا باب پڑھ لیں، اس میں بچوں کے کافی احکامات تحائف کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، ان کو دیکھ لیجیے. فتح رضیہ کے 4 حصے میں آخری میں جا کر وہ رسالہ ہے اعلی حضرت کا، جی عطا نبی، ہاں دوسری جلد میں، جدید دوسری جلد وہ مخرجہ، اس کے مطلب آخری صفوں میں غالباً شروع ہوتا ہے، تو وہ فہرست میں دیکھ لیں گے. اس میں بھی کچھ احکام آپ کو ملیں گے. اردو اچھی جانتے ہیں آپ، یا آپ مدنی ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. ہمارے مدنی صاحب بھائی بھی اس کو پڑھ لیں، بہت بہت کام کر اس میں، جو صغار کے احکام ہیں بچوں کے، مدینہ ان کے مدنیوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی اگر توجہ نہیں ہوگی تو. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تین ہی ہوا ہے بیپاری، انہوں نے تو کنفرم کیا جیسا آپ، چلو دے دو پھر انشاءاللہ. ہاں کر دیا تو پھر کیا، ماشاءاللہ مبارک ہو. اب یہ دونوں مکس ہو جائیں گے، چلو دونوں سے کوئی بھی ایک دے دو، دونوں کی کتابیں آ گئی. ہاں دونوں 12 12 ماہ کی نیت کر دو، میں سائن بھی کر دوں گا انشاءاللہ. وہ دونوں کو اگر 12 12 ماہ کی اگر نیت کرتے تو میرے سن نے سائن کا بھی فرمایا، تو کچھ لکھ بھی دوں گا مدنی پھول انشاءاللہ. 12 ماہ تو کیا دیں گے بےچارے، اگر یہ 12 12 دن دیں گے تو بھی لکھ کر انشاءاللہ سائن کر کے دے دوں گا 12 12 دن. یہ دونوں بہت سمجھا کرو نا، مطلب وہ کہ میں بھی بیپاری ہوں نا، بچہ کو دیکھ کے گرتا ہے. یہ 12 دن کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا دین کے کاموں کو انشاءاللہ. بغیر امید نہیں کہ یہ جائیں سفر پر، اسی لیے 12 دن رکھے میں نے. اللہ کرے ان کی قسمت کھل جائے اور یہ نکل جائیں سفر میں 12 دن کے لیے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا جھوم کے بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، میرا کر بولو مرحبا، کے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا ادب ہے آمد محبوب رب گے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب گے چائے آداب طرب ہے آمد شاہ عرب گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا رحمت کی چھائے بولیا رحمت کی آئے بولیا رحمت کی چھائے بدلیا رحمت کی چھائے بولیا رحمت کی آئے اور مرادیں دیکھی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا چلے رہا کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا شروع میری خطائیں غم کی گھٹائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بھیج دو اپنی عطائیں سارا وعد اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے اس طرح پر جان نکلے اس طرح پر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو قبر انور سوالا قربان علی کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رہا محبت تیرا ہو سلا تو مجھ سے خدمت کے قدسی آگے بار رضا مجھ سے جس نے اپنایا سنت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام فیض سے جی کے لاکھوں کل انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ اتاری کورنگی لانڈی گھارو ٹھٹھا شجاول وغیرہ کے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں میدان مدینہ میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ عزوجل. کل بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ اب روزانہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عید تک انشاءاللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ابھی وہ احیاء سنت کہا گیا احدا حی کی جمع حی مان زندہ احیاء سنت نہیں ہے احیاء سنت احیاء مان جلانا زندہ کرنا جیسے احیاء العلوم الدین دین کے علوم کو زندہ کرنا احیاء العلوم بولتے ہیں سائیں بھائی بس احیاء العلوم نہیں ہے احیاء العلوم. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ناتخوان سائیں بھائیوں نے مدنی قافلوں کی نیت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت بخشے اور اخلاص نصیب کرے آپ کے صدقے میں بھی مخلص ہو جاؤں. جزاکم اللہ. روز روز کوشش کریں تشریف لاتے رہیں. آج ہمارے حاجی فیض الرسول بھی تشریف لے آئے مفتی فیض الرسول صاحب مفتی فضل صاحب دوسری بار تشریف لائے ان دنوں چاندرا کو تشریف لائے تھے ماشاء اللہ حاجی صاحب بھی تشریف لائیں روز اللہ کرے. اس ہفتے کا تو آپ کو عرض کروں گا کہ وہ بہت ٹف سلسلہ میری رہنمائی ہوتی رہے گی تشریف لائیں. حاجی قاسم بھی پتا چلا تشریف لے آئیں گے مدنی مذاکرہ تشریف لے آئیں گے ان شاء اللہ. اور بھی دار الافتاء کے سائیں بھائیوں کو بھی درخواستیں کی گئی ہیں تشریف لے آئیں ان شاء اللہ. صدیق بھائی کب آئے آپ؟ جی آپ زیادہ دن ہو گئے آئے. اچھا ماشاء اللہ. رضوان بھائی بات کراتے ہیں سلام کا. وعلیکم السلام. سے بہت سے اسلامی بھائیوں نے مجھے آیا تو سلام کہا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چاچا لگے سمجھ بھائی. ہاں ڈاکٹر مختار وہ بہت پرانی. اب آپ چاچا سے لکھے ہاں خان پور قریب ہے. چچرا صرف گیا ہوں شاید ایک بار گیا ہوں. ہاں یہی لے گئے تھے مجھے میرے میرے کے کرو شاید 25 کلومیٹر ہے وہاں سے وہ خان پور سے شاید. ابھی مزہ بھائی آئیں گے. اچھا اچھا اللہ برکت. دو دن کلینک کرنے جاتے ہیں پنجاب. اچھا اچھا سلام عرض کرنا میرے ان شاء اللہ. بڑا تم کبھی بھی یہ مسئلہ دہلی آ رہے اپنے حافظ حسن صاحب ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرشید بھائی ان شاء اللہ. آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. امت کے